باب نمبر 5، بیماری میں اور صحت میں۔ اے گلاب، تم بیمار ہو نہ دیدہ کیڑا جو رات میں اڑتا ہے پرستے طوفان میں، اس نے ڈھونڈ لیا ہے تمہارا بستر۔ سرخ لطف کا اور اس کے گہرے خفیہ عشق نے برباد کر دی ہے تمہاری زندگی۔ ولیم بلیک کی نظم بیمار گلاب۔ موجودہ دن سے 4 سال پہلے، وارث غازی قتل سے 3 دن قبل۔ ذوالفقار یوسف کے گھر کے چھوٹے سے کچن میں شرارت بھری خاموشی چھائی تھی۔ کاؤنٹر پہ 2 ڈشز رکھی تھیں، ایک خالی، ایک میں تازہ بیک شدہ کیک جس کی لیزر کاٹ کر اندر کریم بھری گئی تھی۔ اب اس کیک کو دوسری صاف ڈش میں ڈالنا تھا۔ سادی نے نچنا لب دبائے مسکراتے ہوئے حنین کو دیکھا جو آستین چڑھا کر کیک کے قریب ہاتھ لے جاتی پھر واپس کھینچ لیتی۔ میں ڈال دوں حنا؟ خبردار، یہ نرم ہے، ٹوٹ جائے گا اور اسے ہاتھ بھی مت لگائیے گا، وہ غصے سے بولی۔ انگلی لگاؤں؟ سادی نے انگلی اس کی طرف بڑھائی۔ حنا نے زور سے اس کی انگلی پر ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا۔ میں چھت سے نیچے پھینک دوں گی آپ کو، پھوپھو کی شادی میں پلستر چڑھا ہوگا۔ آج کل حنین کی ہر بات میں 2 ہفتے بعد ہونے والی پھوپھو کی شادی کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا۔ اول فول نہ بولا کرو ہر وقت، ندرت نے اسے گھورتے ہوئے کف گرا۔ سادی دل کھول کر ہنسا۔ یار حنا، امی کو ابھی تک ہمارے خلاف کف گیر، جوتے اور بیگز کے ہینگر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ ندرت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی اور چولہے کی طرف مڑ گئی۔ حنا کا کیک ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ ندرت نے سادی کو پکارا اور سادی نے حنین کو دیکھا، پھر نظروں سے اس کا دروازے سے فاصلہ ناپا۔ تم قریب ہو، تم اٹھاؤ۔ اور یہ تو ان کا اصول تھا کہ جو قریبا وہی کام کرے گا۔ حنین اوہ کر کے لاؤنج میں گئی، جلدی واپس بھی آ گئی دوبارہ آستینیں چڑھانی۔ زرتاشا آنٹی کا فون تھا۔ خود سے 10-11 سال بڑی زرتاشا کو آنٹی کہنا عجیب لگتا تھا، مگر 5 ماہ سے کہہ کر وہ عادی ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ندرت کا سوال نظر انداز کیا۔ وہ چمٹے اٹھا کر احتیاط سے کیک تلے لائی، اسے اٹھایا اور آہستہ سے دوسرے ڈش میں بچھایا۔ پھر شکر کہتی سیدھی ہوئی سادی ہنوز مسکرا رہا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم پرسوں سونیا کی سالگرہ میں آ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ سونیا کی سالگرہ سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ سادی کو حیرت ہوئی۔ میری سالگرہ سے 6 دن بعد ہوتی ہے اس کی، اور میری 2 ماہ پہلے گزر چکی۔ مگر 2 ماہ پہلے ہاشم بھائی باہر گئے ہوئے تھے، وہیں منا لی، پھر واپس آ کر یہاں کا فنکشن کرنے کا وقت اب ملا ہے۔ یہ بھی زرتاشا آنٹی نے بتایا ہے۔ ہاں مگر میں نہیں جاؤں گی۔ ندرت نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے تعجب سے پلٹ کر اسے دیکھا جو اپنے کیک پر کافی بے ڈھنگے انداز میں کریم پھیلا رہی تھی۔ کب سیکھے گی یہ لڑکی سلیقہ؟ کیوں، کیا فائدہ امیروں کی دعوت میں جانے کا اگر وہ کیمرہ موبائل ہی اندر نہ لے جانے دے، بندہ پکچرز ہی بنا لیتا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں، تم نے جب یہی بات پچھلی دفعہ ہاشم بھائی سے کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا تم لے آیا کرو کیمرہ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اور پھر تمہیں پارٹی کی تصویریں بھی ای میل کروا دی تھیں۔ بس بھائی کو موقع ملنا چاہیے ان ہاشم بھائی کے دفاع کا۔ بالکل بھی نہیں پسند مجھے مصنوعی مسکراہٹوں والے ہاشم بھائی اور ان کی ممی۔ انکل اچھے ہیں اور وہ بم پھٹے بالوں والا نوشیرواں بھی بہتر ہے۔ پھر چونک کر سادی کو دیکھا، ذرا قریب کھسک آئی اور سرگوشی کی۔ آپ کی اس سے صلح ہوئی؟ صلح بات تک نہیں ہوتی، جب سے ڈرگز والی بات اس کی ممی کو بتائی ہے تب سے مجھے بس غصے سے گھور کر نکل جاتا ہے۔ کیا اب بھی ڈرگز لیتا ہے؟ حنین کو تجسس ہوا۔ سادی نے اسے گھورا۔ نہیں لیتا میرے خیال سے، مگر یہ بات دہرانا نہیں آگے پیچھے۔ اب رکھ بھی دو اس کیک کو فریج میں، کھانا بننے والا ہے، پہلے وہ تو کھاؤ، امی نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ کریم لگاتے ہوئے بے نیازی سے بولی، امی میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ انسان کو خوب مزے سے ہر چیز کھانی چاہیے، اور جو منع کرے۔ نظر اٹھا کر ندرت کو گھورا، اسے بھی کھا جانا چاہیے۔ ندرت کچھ کرارا سناتی مگر ڈور بیل بجی، اب کے سادی قریب تھا۔ جاؤ سادی، پھپھو ہوں گی۔ وہ مسکرا کر دروازے کی طرف جانے لگا پھر رکا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ خوف کی آئی، بھنوئے بھینچ لی اور سنجیدگی سے جا کر دروازہ کھولا، مگر یوں کہ ہینڈل پکڑے رکھا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ باہر زمر تھی نکھری نکھری سی، سادی کو دیکھ کر مسکرائی، وہ مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ کون ہے سادی؟ کوئی آواز نہ آنے پر ندرت نے پکارا۔ ایک خاتون ہے، بال گھنگریالے، آنکھیں بھوری، عمر 29 سال اور چہرے پہ خوش آمدی مسکراہٹ۔ پھر ذرا وقفہ دے کر زمر کو مخاطب کیا، جی فرمائیے۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی۔ لارڈ وولڈیمورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سادی ناراضی سے پیچھے ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ ندرت نے کچن سے نکلتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا، ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو کو اندر بلاؤ۔ رہنے دے امی، یہ خاتون باہر کھڑی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں۔ منہ دروازے کے قریب کر کے اونچی آواز میں کہا۔ سمر نے مسکراتے ہوئے انگلی سے دروازہ بچایا۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولا، اسی سنجیدگی سے پوچھا، جی پروفیسر سٹیپ ٹھیک ہے؟ سادی برا سا منہ بنا کر پھر سے دروازہ بند کرنے لگا۔ سمر نے اپنا پاؤں چوکٹ پہ اڑا دیا اور مصالحانہ انداز میں بولی، اچھا چلو تم رون وسیری کا کردار لے لو، اب خوش؟ سادی ہاتھ میں موجود کاغذوں کا پلندہ لہرایا۔ سادی مشتبہ نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، کاغذ کے پلندے سے اس کا شانہ تھپکا اور گول میز تک آئی۔ ہنین تب بھی باہر آئی، زمر کو دیکھ کر مسکرائی، سلام کیا۔ فارس کے رشتے کے انکار کو ایک سال بیت چکا تھا اور ہنین کی سرد موری ختم تو نہیں مگر کم ضرور ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہو تم؟ ندرت ہاتھ پونچھتی ادھر آئی، ساتھ ہی سادی کو لتاڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے، پھپھو کو اندر کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ یہ اس وقت بالکل بھی میری پھپھو نہیں ہے، وہ جل کر بولا۔ یہ صرف پروسیکیوٹر ہیں جو ہیری پوٹر کو سزا دلوانا چاہتی ہیں۔ ایک تو یہ مواہری پورٹر بنا، ندرت نے سوال لیا۔ ان سب کو دیکھا، زمر مطمئن سی مسکراتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ میرے پرانے کالج میں ایک موک ٹرائل ہے سرکار بنام ہیری پورٹر۔ مجھے پہلے بطور جج مدعو کیا گیا تھا، مگر دیپاک کے پاس ایک پرانا ٹیچر تھا اور میری پروسیکیوشن کے اسٹوڈنٹ سے بنتی بہت ہے، سو میں نے جج کے بجائے استغاثہ بننا بہتر سمجھا۔ اب اس کو دو دن سے کہہ رہی ہوں کوئی کردار بن کر گواہی دینے کے لیے آ جائے، مگر نہیں۔ موک ٹرائل؟ ندرت نے استفامیہ نظروں سے دیکھا۔ موک ٹرائل جس میں کسی فیری ٹیل، جنگی واقعہ یا کسی بھی حقیقی یا فرضی کیس کو لے کر کاروائی کی جائے اور فیصلہ سنایا جائے، مقصد عموماً طلبہ کو سکھانا ہوتا ہے، زمر نے وضاحت کی۔ سرکار بنام ہیری پورٹر؟ ہنین کو دلچسپی ہوئی مگر جھجکتے ہوئے پوچھا، ہیری پہ الزام کس چیز کا ہے؟ میں بتاتا ہوں، سادی جو دو دن سے اس غیر انسانی کیس پہ تپا ہوا تھا بولنے لگا۔ یاد ہے فورتھ بک میں ٹورنامنٹ کے اختتام پہ ہیری کے ساتھ مقابلے بازلر کے سیڈرک کو وولڈیمورٹ نے مار دیا تھا؟ ہنین نے اسپات میں سر ہلایا۔ مگر جب ہیری سیڈرک کی لاش اور ٹورنامنٹ کے کپ کے ساتھ واپس آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پہ الزام لگایا کہ اس نے ہی سیڈرک کو قتل کیا ہے اور پھپھو استغاثہ میں ہے اور ہیری کو قاتل ثابت کروا کر ہی دم لیں گی۔ زمر نے شانے اچکائے، فیصلہ کرنا جج کا کام ہے، میں تو صرف دلائل دوں گی، آخر ہیری اپنے حریف کی لاش کے ساتھ ملا تھا۔ مگر آپ کو رون کی گواہی کی ضرورت کیوں ہے؟ سادی الجھا، رون تو ہیری کا دوست ہے، وہ تو اس کے حق میں گواہی دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، دے حق میں گواہی۔ وہ اب اسے وہ کاغذ نکال کر دے رہی تھی جن میں رون سے متعلق نوٹس تھے۔ چونکہ یہ نان اسکرپٹڈ ٹرائل تھا اس لیے مشکل تھا، زمر عدالت میں کوئی بھی سوال کر سکتی تھی۔ وہ ذرا متوجہ ہو کر سننے لگا۔ ہنین خاموشی سے اٹھائی، امی کی ہانڈی دم پہ تھی اور وہ سادی کے کمرے میں اس کی چیزیں جوڑ رہی تھی۔ وہ ہفتے پہلے آیا تھا ڈیڑھ ماہ کے لیے، ملنے ملانے میں یہ دن گزر گئے۔ زمر کی شادی سر پہ تھی، اس سے پہلے وہ کوئی 6 ماہ قبل آیا تھا بھاگم بھاگ 4 دن کے لیے۔ بڑی امی کی وفات پہ سب نے منع کیا کہ مت آؤ، ایگزامس قریب ہیں، مگر وہ آ گیا اور چلا بھی گیا۔ ہنین امی کو مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی، پھر سادی کی اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا خالی مگ دیکھ کر سوچا، اگر اسے کچن میں لے جا کر رکھ دے تو امی پہ احسان عظیم ہو جائے گا۔ ویری گڈ۔ وہ قریب آئی مگر مگ اٹھانے سے پہلے سادی کے بیگ سے نکلتی کتابوں تک رک گئی جو امی میز پہ ڈھیر کر رہی تھی۔ ان میں ایک کتاب کا نام منفرد سا تھا، اس نے وہ اٹھائی، صفحے الٹ پلٹ کیے، ہاشم کے دستخط نیچے محمد اولا کے، بھائی کو غالباً ہاشم بھائی نے تحفے میں دی تھی۔ ہنین کرسی پہ بیٹھی اور مزید صفحے پلٹے، 13ویں صدی کے کسی عالم کی لکھی گئی عربی کتاب کا انگریزی ترجمہ۔ اس نے دباچہ پلٹا، شاید کوئی ناول ہو مگر نہیں، وہ نان فکشن تھا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی مگر پھر بھی پڑھنے لگی۔ کتاب کے صفحے کور تھے اور ان پہ جگمگاتے الفاظ سیاہ ہیروں جیسے، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک قمر ہو جاتے ہیں۔ کتاب اور اس کے درمیان موجود 700 سال کا فاصلہ ان الفاظ کی طاقت کو روکنے کے لیے ایسا تھا جیسے نور کے چشمے کی راہ میں رکھا کوئی لکڑی کا ٹکڑا جیسے سنہرا پانی محسوس تھا کہ یہ بنا بہتا چلا جائے۔ 7 صدیوں کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے ایک دروازہ تھا اور حنین اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ 21ویں صدی کے حنین ٹراؤزر اور لمبی قمیض میں ملبوس، آنکھوں پہ چشمہ، بال فرنٹ چوٹی میں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے کتاب میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولنا تھا، سو اس نے کھول دیا، پٹوا ہو گئے۔ اندر روشنی تھی، تیز روشنی۔ حنین نے اندر قدم رکھ کے دروازہ پیچھے بند ہو گیا۔ وہ ایک کچے راستے پہ کھڑی تھی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی تھی۔ ہر شے زرد اور پھیکی رنگ کی تھی۔ دمشق کا بازار اور ارد گرد سر ڈھانپے گزرتے لوگ۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ لوگ گزرتے رہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایڈوانچر اچھا تھا۔ وہ چلتی رہی، پھر وہ رکی۔ ایک مسجد نما عمارت کے سامنے مجمع لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، پنجے اٹھا کر گردن اونچی کر کے کسی کے کندھے کے اوپر سے جھانکا۔ زمین پہ ایک آدمی اکڑوں بیٹھا تھا، مرین اتنا گویا ہڈیوں کا بنجر ہو، سرخ متورم آنکھیں، ان میں چھپا کر۔ وہ خراب حالت میں تھا، حالانکہ نہ اس کا لباس پوسیدہ تھا نہ کوئی زخم کا نشان تھا، مگر مایوسی اور اذیت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ آنکھ میں کوئی ٹھہرا آنسو تھا جو نہ وہ پیتا نہ گراتا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ مجمع یکایک چھٹنے لگا، وہ بھی پیچھے ہٹ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا، لوگ عمارت کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ عمارت کی نیچی چار دیواری کے پار دیکھا، کچھ لوگ اندر سے کسی کو اپنے ہمراہ لا رہے تھے۔ نفیس نرم خود دکھتے شیخ معلم، وہ لوگ اب شیخ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان سے بیگانا تھا، یکسر بیگانا۔ کسی صدا لگانے والے نے صدا لگائی، کیا فرماتے ہیں آئمہ دین ایسے شخص کے بارے میں جس کا دین اور دنیا اس مہلک مرض نے تباہ کر دیا ہو؟ کیا ہے اس مرض کی کوئی دوا اے شیخ استاد؟ امام شیخ نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور بولے تو حنین کو ان کی آواز صاف سنائی تھی جیسے دل میں اتر گئی ہو، اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ حنین کے لبوں سے پھسکا، پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھلا 7 صدیاں پہلے گزرے شیخ اسے کیسے سمجھ سکتے تھے؟ نہ اس کے سوال نہ اس کے جواب، مگر شیخ نے دیکھ لیا تھا اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں رقم سوال کو بھی۔ وہ مسکرا کر بولی، اسے مرض عشق ہے۔ مرض عشق؟ اس نے تعجب سے دہرایا، عشق مرض ہے؟ بلکہ جان لیوا مرض ہے۔ تو اس نے گردن موڑ کر اس اکڑوں بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر شیخ کو، تو کیا مرض عشق کی بھی کوئی دوا ہے؟ یہ مگ رکھ آؤ کچن میں۔ دروازے کی دوسری جانب امی آواز دے رہی تھی۔ حنین نے شیخ کو دیکھا، وہ اس کے ٹھہرنے کے منتظر تھے مگر وہ نہیں ٹھہری، دوڑ کر پیچھے گئی، سنہری دھوپ سے بھرے دروازے کو دھکیلا اور واپس۔ اس نے کتاب بند کی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھائی کی کرسی پہ بیٹھی تھی اور ندرت سر پہ کھڑی ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے سر چٹکا، وہی پرانی عادت، جو پڑھتی اس کو تصور کرنے لگ جاتی اور اس زمانے میں پہنچ جاتی۔ صرف ایک پیراگراف نے اتنا متاثر کیا، پوری کتاب تو پاگل کر دے گی۔ ہٹاؤ بھئی، نہیں پڑھنی ایسی کتابیں۔ وہ اٹھی، کتاب شیلف میں رکھتی، عنوان قدرے مزید واضح ہوا، ایک مکمل جواب اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا تھا شفا دینے والی دوا کے بارے میں۔ اچھا امی، سن لیا ہے، وہ ان کی بار بار کی ڈانٹ پر چڑھ کر کہتی، مگ اٹھائے باہر نکل گئی۔ گول میز کے گرد پھپھو بھتیجا ابھی تک الجھ رہے تھے، آگے آئی۔ زمر نے اسے دیکھا تو کوئی خیال آیا، تمہاری امریکن دوست نے بھی آنا تھا شادی پہ، کب آئے گی؟ پرسوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اسے پاکستان گھومنے کا بہت شوق ہے، وہ آئے گی تو ہم سب سکردو جائیں گے۔ اور مسکرا کر برتن لگانے لگی۔ امی پہ دوسرا احسان۔ جنگ ہاری نہ تھی ابھی کے فراز، کر کے دوست درمیان سے گریز۔ آفس میں عجیب تناؤ کسی کیفیت تھی۔ فاطمی صاحب فائل سامنے رکھے تعجب سے ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹ رہے تھے۔ ستائش سے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے وارث کو دیکھا، امیزنگ ورک، میں نے تمہیں اس کیس کا آئی او بنا کر بہت اچھا کیا۔ وارث ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا، تھینک سر، قدرے توقف سے اضافہ کیا، یہ فائل کرپشن چارجز کے ثبوت اور شواہد کی ہے اور کرپشن کیس کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر یہ فائل، اس نے الگ رکھی سیاہ کور والی فائل کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ چیزیں جو ہاشم کاردار کے خلاف مجھے ملی ہیں، یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہیں، ہم ان کو ایک دوسری ایجنسی میں بھیج سکتے ہیں۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، گڈ جاب واضح۔ انہوں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس کو دیکھا۔ وارث سر کو خم دے کر کھڑا ہوا۔ ہمیں اریسٹ وارنٹ نکلوا لینے چاہیے۔ شور، میں جلد از جلد یہ کام کر دوں گا۔ یہ اختتامیہ جملہ تھا۔ وارث سر ہلا کر دروازے کی طرف آیا، پھر باہر جانے سے قبل ایک سوچتی نظر اپنے باس پہ ڈالی۔ ایک وہمہ، مگر سر جھٹک کر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فاطمی صاحب اٹھے، دروازہ لاک کیا، موبائل نکالا، کال ملائی اور فون کان سے لگائے، اس سے آپ فائل کے صفحے پلٹنے لگے۔ ہاشم اپنے آفس میں میز پہ فائلز پھیلائے الجھا بیٹھا تھا، موبائل کسی فائل تلے رکھا تھا۔ وائبریشن کی زوں زوں پہ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، موبائل نکالا اور ہیلو کہا۔ قدرے اکتاہٹ سے کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور وہ ویسٹ میں ملبوس تھا۔ کیا حال ہے کردار صاحب؟ گڈ، آپ سنائیے۔ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اللہ کا کرم، وقفہ۔ سنا ہے اورنگ کردار صاحب بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اگلے الیکشن کی ریہرسل؟ جی، ان کے دوستوں نے ان کو سیاست میں دھکیل دیا ہے۔ خیر، گڈ فار ہم۔ وہ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے شیل تک گیا اور وہاں رکھی فائلوں کو باری باری نکال کر چیک کرنے لگا۔ اور کوئی نئی بات؟ میری بیٹا مجھ سے ذرا خفا ہے، اس کے لیے کار امپورٹ کروائی ہے۔ وہ کراچی پورٹ پہ کھڑی تھی ابھی تک، میں مصروف تھا۔ میرا ایک ایڈی کرپشن کیس پہ کام۔ میں بالکل سمجھ گیا فاطمی صاحب۔ چھپ کر ایک ڈبہ دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور چلتا ہوا میز تک آیا، ذرا سا مسکرایا بھی۔ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجئے، کسٹم ڈیوٹی ادا کیجئے اور کار کلیئر کروا لیں، کیونکہ ہم کام کرتے ہیں آئل کا، اور تیل اور پانی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تیل میں کوئی جاندار شاید تیر نہیں سکتی، جو گرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ آپ کے ایڈی نے جو اسکینڈل بنانا ہے بنا لے، کیونکہ یہ امریکہ نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کا اخلاقیات کا معیار امریکیوں جتنا بلند نہیں۔ یہاں کوئی افیئر، کوئی کرپشن چارج کسی سیاست دان کا کیریئر خراب نہیں کر سکتا۔ میں بالکل سمجھتا ہوں یہ سب، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے پہلے۔ آپ چاہیں تو میں کل ہی اپنے لڑکے سے استعفیٰ مانگ کر کیس بند کر سکتا ہوں۔ اسے جاری رکھنے دے، شوق پورا کر لے، میرے باپ کے ہاتھ صاف ہیں۔ چند لمحے خاموشی چاہی رہی، پھر فاطمی صاحب نے ایک سیاہ فائل کی جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سرسری سا کہا، آپ پچھلے مہینے کی 2, 13 اور 22 تاریخ کو پشاور میں ہونے والی میٹنگز میں شامل تھے ہاشم؟ ہاشم کا ڈبا کو کھولتا ہاتھ رکا، بے یقینی سے اس نے سر اٹھایا، رنگت پھیکی پڑی۔ آپ نے درست کہا ہاشم، کرپشن، افیئرز، ڈرگز، یہ پاکستان میں کسی کو تباہ نہیں کر سکتی، مگر ایک چیز کر سکتی ہے، علاقہ غیر کے دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کرنا، جس کے بدلے میں وہ آپ کو اپنے علاقوں میں کاروبار کرنے دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ ملٹری کے بیڈ باکس میں آ گئے تو کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ وہ خاموش، بالکل ساکت کڑا تھا۔ گردن میں بار بار ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی دکھائی دیتی۔ پھر اس نے تیزی سے جھک کر قلم نکالا، نوٹ پیڈ سامنے کیا۔ کون سی گاڑی ہے؟ ماڈل اور میک، اور کس کے نام ہے؟ وہ تیزی سے قلم کاغذ پہ گھسیٹتا تفصیلات لکھتا گیا۔ دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں۔ فون بند کر کے ڈبہ وہیں چھوڑے، کوٹ کھینچ کر اتارتا وہ باہر بھاگا۔ سیکیورٹی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیز تیز کوریڈور پہ چلتا لفٹ کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ کال ملا رہا تھا۔ خاور، فوراً گھر پہنچو، ابھی۔ خواب تو روشنی ہے، نواں ہے، ہوا ہے، جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں۔ کمرہ عدالت میں کاروائی روانی سے جاری تھی۔ معزز جج صاحبان توجہ اور خاموشی سے براجمان کٹہرے میں کھڑے گواہ کا بیان سن رہے تھے، جس سے استغاثہ کی جانب سے زمر جرا کر رہی تھی۔ وہ سرکار بنام ہیری پورٹر کا عینی شاہد تھا، اور پیچھے حاضرین کی نشستوں میں روش کے بائیں جانب بیٹھے لوگوں میں سے ایک سادی بھی تھا جو خفکی سے اسے گھورا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت مقتول لڑکا قتل ہوا تب آپ قبرستان میں موجود تھے؟ زمر قلم ہاتھوں میں گھماتی آہستہ آہستہ کٹہرے کے سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ جی، ورلڈ ریموٹ نے تابیداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو موقع کی مناسبت سے سیاہ چغم میں ملبوس تھا۔ او، اور جس وقت ملزم ہیری مقتول کے ساتھ ادھر آیا آپ قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ میں جی اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، وہ بڑی ہی مسکینیت سے کہہ رہا تھا۔ سادی نے کلس کر پہلو بدلا، करीब बैठी लड़कियों का एक ग्रुप बमुश्किल हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। आप तो जानती हैं, मासूम लॉर्ड कह रहा था कि माशाल्लाह ये हैरी बचपन से ही माहिर अमलियात था। साल भर की उम्र में इसने मुझे तावीज़ करके आधा मार डाला। मैं तो तब से जंगलों में दरबदर भटकता दरवेशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिफा का वकील खड़ा होकर चिल्लाया। जज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। गैर मुतालका, उसने वजह बताई। मंजूर, जज ने गवाह को तंबीह की। गैर मुतालका बातें मत करें। जुमर ने सर हिलाकर संजीदगी से सवाल किया, तो फिर अदालत को बताइए कि उस रात क्या हुआ। हाँ जी, उस रात मैंने उसे अपने हरीफ खिलाड़ी के साथ कब्रिस्तान में आते देखा तो मैंने प्यार से कहा कि बेटा इस वक्त तुम्हें बिस्तर में होना चाहिए, मगर उसने कहा कि अंकल हमारे मामले से दूर हो, और फिर आओ देखा नाताओ अपने हरीफ को कत्ल कर दिया। मैं तो तब से जी हालत सोग में हूँ, और शादी का बस नहीं चल रहा था। बॉस फोर्ड रिमोट का हशर करते सबको पता था वही असल कातिल है, मगर ये अहल कानून तो कानून से ज़्यादा अंधे थे। उसे भी कटहरे में बुला लिया गया। जुमर ने सवालात का आगाज़ किया, क्या ये दुरुस्त है कि आप मुलजिम हैरी के बेहतरीन दोस्तों में से हैं। जी ये बात इतनी ही दुरुस्त है जितनी ये कि हैरी बेगुनाह है, वो सामने खड़ी जुमर की आंखों में देख कर मुस्कुरा कर बोला। जुमर ने सादगी से उसे वापस देखा, यानी कि आप वकूअ के वक्त मौजूद थे। नहीं, वो गड़बड़ाया, मगर हैरी ने मुझे खुद बताया कि बोर्ड रिमोट ने यह कत्ल किया है। आप ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जो मुलजिम ने आपको बताया है। मुझे मालूम है वो सच कह रहा था। यानी कि आपको मालूम हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ। वो संजीदा थी, सादी बिल्कुल चुप हो गया। अपने जवाबात में राय का आंसर शामिल करने से गुरेज कीजिए, जज ने तंबीह की। जुमर दाएं से बाएं चलती हुई कटहरे के सामने आई, संजीदगी से सादी को देखा। क्या आप किसी चोचांग नामी लड़की को जानते हैं। जी, वो मकतूल लड़के की गर्लफ्रेंड थी। और वो बेख्तियार चुप हुआ। और मुलजिम उसी लड़की को पसंद करता था, इसी बिना पे वो मकतूल से रकाबत भी रखता था। क्या ये दुरुस्त है। आप इस बात को गलत रुख। हाँ या नहीं मिस्टर रोन, वो नरम से सख्ती से बोली। उसने चारों ना चार कहा, जी हाँ। और क्या ये भी दुरुस्त है कि मकतूल और मुलजिम एक ही टूर्नामेंट जीतने के लिए कोशा थे, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान मामूली सा हरीफाना जज्बा भी था। जी, मगर वो इतना कम था कि उसके बिना पे हैरी उसे कत्ल नहीं कर सकता था। और क्या ये भी दुरुस्त है कि जिस दिन हैरी का नाम मुकाबले के लिए मुंतखब हुआ था उस रात आप उससे नाराज हुए थे और जेलस भी, क्योंकि हैरी की वजह से आपकी शख्सियत हमेशा दब जाती थी। सादी का मुंह बेयकीनी से खुला रह गया। ये सब वाकयात जुमर ने दोहराए थे रात को, मगर ये नहीं बताया था कि वो यूं सवाल करेगी। जी मैं सिर्फ जेलस हो गया था, मगर बाद में हम ठीक हो गए, और मुझे जरा सी खुफकी के लिए भी अफसोस है। और उसी अफसोस को और एहसास जुर्म के बायस आप बार बार हैरी की हमायत कर रहे हैं। नहीं तो मैं। आप हैरी की हमायत नहीं कर रहे। मैं इस वजह से नहीं कर रहा, मगर वो सुने बिना जज की तरफ रुख किए खड़ी हुई, सर को खम देकर कहा, इतना काफी है योर ऑनर, और वापस प्रोसिक्यूशन की मेज के पीछे जाकर टांग पे टांग रखे बैठ गई। मैं यकीन नहीं कर पा रहा, जजेस के पैनल ने हैरी को मुजरिम करार दे दिया, हद है। फैसला आने के बाद कोर्ट रूम से निकलते हुए वो खुफकी से जुमर से बोला था। जुमर मुस्कुराती हुई उसके साथ चलती जा रही थी। राहदारी में इधर उधर गुजरते स्टूडेंट्स के सलाम का सर को खम से जवाब देती, मुतमईन पुरसकून सी। सबूत उसके खिलाफ जाते थे और उसका दिफा कमजोर था। सबको पता था कि हैरी बेगुनाह है। जुमर घुंघरियाले बालों वाला लड़का हनूस खफा था। जज फैसले जज्बात पे नहीं करता, सबूत पे करता है। और आपने क्या किया, पहले मुझसे वो बातें खिलवाई जो हैरी के खिलाफ जाती थी, फिर जब देखा कि मेरी हमायत का जजेस पे असर हो जाए शायद, तो मेरी क्रेडिबिलिटी मशकूक कर दी। हैरी से जेलसी वाली बात करके मेरा तो दिल ही टूट गया। जुमर ने चलते चलते मुस्कुराकर आंखें घुमाकर उसे देखा, तुम इंग्लैंड जाके थोड़े स्मार्ट नहीं हो गए। मगर वो खफा खफा सा चलता रहा तो जुमर ने कागजात का रोल बनाकर उसके कंधे पे धप से मारा। वो नाराजगी से पलटा, मॉक ट्रायल खत्म हो चुका, हकीकी जिंदगी की तरफ लौट आओ। सादी मुस्कुरा दिया, तने साहब ढीले पड़े, दफा करो हैरी को, जादूगर की औलाद ना हो तो। आपकी छुट्टी मंजूर हो गई। हाँ, वो गहरी मुतमईन सांस लेकर बोली। वो राहदारी से निकलकर राउंड तक आ चुके थे इतने साल की पढ़ाई और जॉब के बाद ये 6 माह की छुट्टी, यूं लगता है जैसे सदियों की थकन उतरेगी। कोई तो सुबह मैं भी जागूं ऑफिस जाने की टेंशन के बगैर। हाँ, और हाशिम भाई की बेटी की पार्टी में आ रही है, वो गाड़ी तक आते हुए याद आने भी पूछ बैठा। मैं बिल्कुल ना आती, मगर उस दिन अब्बा कोर्ट आए काम से और हाशिम मिल गया। उसने खुद दावत दे दी अब्बा भरम रख लेंगे, मगर उनको भी वो मैरी की तरह कोई खास पसंद नहीं आया। वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए बता रही थी, सादी गुड कहकर बैठ गया। हाशिम भाई को वो पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो सिकर से कतरा जाता था। मैं बढ़ता हूँ जिंदगी की जानिब, लेकिन जंजीर सी पाँव में छनक जाती है। राहदारी में सादी के कमरे का दरवाज़ा खुला नजर आ रहा था। अंदर वो खड़ा जल्दी जल्दी टाई पहन रहा था, अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ था और पार्टी शुरू होने में वक्त कम था। आगे चलते जाओ तो गोल मेज आती, अंदर मुड़ जाओ तो लाउंज में ऊंची आवाज से टीवी चल रहा था। एक सोफे पे फारिस टांग पे टांग जमाए ग्रे कोट और गोल गले की सफेद शर्ट पे मलबूस बैठा बार बार घड़ी देखता और कभी नदरत को जो ज्वेलरी पहनने के साथ साथ सैम और सादी दोनों को जोर से डांट कर जल्दी निकलने का कह रही थी। फिर तोपों का रुख सामने बैठी खफा खफा सी घर के कपड़ों में मलबूस हनैन की तरफ हुआ। कब तैयार होगी तुम, मामू कब से लेने आए बैठे हैं? वो सर झटक कर बुड़बुड़ा कर रहेगी। नहीं जाना मुझे किसी पार्टी वार्टी में, बस इतना कहा था कि मुझे आज शाम अलीशा से मिलवाने को ही उसके होटल ले जाए, मगर नहीं। नुदरत ने उसे नजरअंदाज किया और लैंडलाइन फोन उठाकर रिसीवर कान से लगाया, सेट घुटने पे रखा, नंबर डायल करते आवाज लगाई। सादी जल्दी करो, पुपो लोग पहुंच गए होंगे। फारिस ने चौंक कर नुदरत को देखा, वो लोग भी मधु हैं? सरसरी सा पूछा। हनैन ने कनकियों से फारिस का बेतासुर चेहरा देखा। हाँ, नुदरत अब हमसाई खातून से फोन पे बात करने लगी थी मीठे नर्म लहजे में। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, मैं ठीक। आपने सुबह कड़ी भेजी थी, मैंने शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकी। जी आपने इतना तकल्लुफ किया, एक मिनट। रिसीवर के माउथ पीस पे हाथ रखा, गुस्से से हनैन को देख कर चिल्लाई, आहिस्ता करो टीवी की आवाज, आग लगे इस टीवी को। मैं क्या कह रही हूँ हनैन, वो एक दफा उठ गई ना, जूते लगा लगा कर हशर बिगाड़ देना है मेरे। हनैन ने तलखी से रिमोट उठाकर जोर से बटन दबाया, आवाज बंद, सारे अदाकार गूंगे हो गए। नुदरत वापस नरमी से फोन पे बात करने लगी। वो उन भोली माओ में से थी जिनको पूरा यकीन था कि रिसीवर के माउथ पीस पे हाथ रख देने से आवाज दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं जाती। फारिस ने आंखें सुकेड़ कर हना को देखा, तुम्हारा मूड कैसे बेहतर होगा इटालियन खाने से? अगर अम्मे ने इटालियन खाने की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मेरा नाम हनैन नहीं। वो कार्ड खाने को दौड़ी। फिर अलीशा से मिलना है मेरी दोस्त, मगर सब मसरूफ है। नुदरत ने बात करते करते झुककर जूता उतारना चाहा, मगर सैंडल के स्ट्रिप बंद थे, अब कौन खोले, वो भी उस ढीट औलाद के लिए। वापिस घड़ी नामा सुनाने लगी। फारिस ने मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई। वारिस तुम और सारा आ रहे हो ना? ओके, आपा की तरफ आकर उन सब को ले जाओ, मैं हनैन को उसकी दोस्त की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मोबाइल बंद किया और हक्का बक्का बैठी हनैन को देख कर अबरू उठाई, 10 मिनट में तैयार होकर आओ वरना मैं जा रहा हूँ। नुदरत है करती रहेगी और वो करंट खाकर उठी। बेयकीनी से फारिस को देखा, मगर आप पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वो फौरन भागी, फिर उल्टे कदमों वापस आई। फारिस के कान के करीब छूकर मासूमियत से पूछा, क्या जो भी इटालियन के बारे में इरादा जाहिर किया था वो वापस ले सकती हूँ? फारिस ने सिर्फ कूरा, वो दोनों हाथ उठाकर सॉरी सॉरी कहती अंदर भाग गई। जल्दी जल्दी तैयार हुई ऐनक उतार कर कॉन्टेक्ट लेंस लगाए, उफ आंख में डाले नहीं जाते थे, बार बार फड़क कर बाहर निकल आते, पर मुश्किल डालने की आदत नहीं थी, फुप्पो की शादी के लिए खरीदे थे। माथे पे कटे बाल छोड़कर बाकी के तराफ में पिन लगाकर खुले रहने दिए। नया पर्स उठाया जो 3 माह कबल इंग्लैंड से वापसी पे सारा लाई थी। बाहर आई, वारिस और सारा आ चुके थे। वारिस की गाड़ी के करीब फारिस और वो खड़े बातें कर रहे थे। फारिस फिक्रमंदी से कह रहा था, तुम इस्तीफा नहीं दोगे? भले आज पहली दफा ही मांगा है, मगर मत देना। साथ ही हन्ना की तरफ चाबी उछाली, उसने कैच की, फारिस की गाड़ी तक आई, फ्रंट सीट पे बैठकर शीशा खोल दिया। उन दोनों की बातों की आवाज पहुंचने लगी, मैं जिस केस का आई हूँ उससे मुतालका लोगों के ताल्लुकात हैं फातमी से, अलियास फातमी मेरा बॉस, मुझे लगता है वो मुझे बेच आया है। वारिस के चेहरे पे बज़ाहिर सुकून था, मगर वो इस तरह छुपा रहा था। तुम किस केस के आईओ हो? जाहिर है ये मैं नहीं बता सकता, ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। ओके, मगर नुदरत सादी सैम बाहर आ रहे थे। फारिस ने रोककर परेशानी से वारिस को देखा। तुम बस अभी कुछ मत करना, हम कल इस बारे में बात करेंगे, अभी मुझे निकलना है। मगर तुम इस्तीफा नहीं दोगे, ठीक है ना वारिस? उसको तंबीह करता वो बार बार दोहराता वापस गाड़ी की तरफ आया। वारिस सर हिलाकर फीका सा मुस्कुराया और गाड़ी की तरफ उड़ गया। फारिस अंदर बैठा, चाबी घुमाई, कार रिवर्स की। हनैन ने देखा उसका उलझा हुआ चेहरा बेहद फिक्रमंद था। एक लम्हे को उसने जहन में दोहराया, अलियास फातमी, अलियास फातमी। फिर अलीशा से मिलने का ख्याल जहन पे छाता गया। लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। वो मगन सी विंड स्क्रीन देखने लगी। सड़क को काटती सफेद धारियां बकपे बकपे से गाड़ी तले आकर गायब हो जाती। उसने गिना, 3-3-3, एक टोटल 10, और फिर से गिनती शुरू। बने हैं अहले हवस मुद्दे भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें। सोनिया की दूसरी सालगिरह की दावत कसर कारदार के लॉन के बजाय लॉन्ग रूम और कुजह का डाइनिंग रूम, ड्राइंग सन रूम वगैरह में मुनक्किद की गई थी। सारे दरवाजे स्लाइडिंग थे, दीवारों में खिसा दिए गए। घर का ग्राउंड फ्लोर खुला सा कमरा बन गया। मेहमान इधर उधर ठहर रहे थे। शहरीन दाखिली दरवाजे पे मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेहमानों को रिसीव कर रही थी। फर्शी जामनी मैक्सी में मलबूस अपना इस्तराब छुपाने की कोशिश करती, इधर उधर हाशिम को तलाश करती, फिर मसरूफ हो जाती। सीढ़ियों के ऊपर कमरों के आगे बनी रीलिंग के साथ स्याह गाउन में मलबूस जवाहरात खड़ी थी। सर्द गहरी मुस्कुराहट के साथ एक खातून से बात कर रही थी। बाल समेट कर बाएं कंधे पे डाले थे। दफतन हाशिम पीछे से चलता आया, कोट का बटन खुला था। लब भिंचे हुए और आंखों में सख्ती थी। उसने मुझे अपनी माँ चाहिए कुछ देर के लिए कहकर जवाहरात की कोनी थामी और अपने हमरा आगे देख गया। वो कदरे हैरान कदरे चौंकती साथ खींची चली आई। हाशिम ये वो उसे स्टडी में लाया। खावर पहले मौजूद था। जवाहरात ने तफ्तीश से उसके मुकाबले खड़े उसे देखा। तुम ठीक हो हाशिम? अभी बिल्कुल नहीं। बालों में हाथ फेर कर गहरे सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। तकान से माँ को देखा। हम किसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं वो जानते हैं। जवाहरात का सांस रुक गया। तुम्हारा बाप जानता है? अगर वो जानते हैं तो क्या मैं यहाँ आपको जिंदा खड़ा नजर आता? वो तलखी से उसे देखकर बोला। जवाहरात का सांस बहाल हुआ। नैब वाले, वो हमारी कंपनीज की तफ्तीश कर रहे थे, मगर उनको हमारी दहशतगर्दों के ग्रुप के लिए की गई मनी लॉन्ड्रिंग की मालूमात मिल गई। केस के सरबरा ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से इस्तीफा ले लेगा, मगर मालूम है वो कौन है? कौन? वो यकटक उसे देखते बोली। फारिस का सुतेला भाई फारिस। आगे आप खुद समझ सकती हैं कि डैड तक मेरी और आपकी इन सरगर्मियों को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जवाहरात निढाल सी होकर कुर्सी पर गिर गई, सर हाथों में गिरा लिया। मसला यह है मैम के वारिस का बॉस वो केस फाइल्स हमारे हवाले नहीं करेगा, खावर ने कहना शुरू किया। वो खुद पे कोई आंच नहीं आने देगा, हमें वारिस को खुद चेक करना होगा। जवाहरात ने सर उठाकर गुलाबी पड़ती आंखों से हाशिम को देखा। तो तुमने इसीलिए अपने बाप से फारिस के भाई को फोन करवाया ताकि वो पार्टी में जरूर आए? और अभी अभी मैंने देखा वो आया भी खड़ा है नीचे। हम 3 दिन से उसको फॉलो कर रहे थे मैम, वो हॉस्टल में रह रहा है, बीबी अपनी माँ के साथ होती है, उसका लैपटॉप फाइल सब हॉस्टल के कमरे में होता है, वो उधर है और मैं उसके हॉस्टल जा रहा हूँ। हमें चेक करना है कि उसके पास क्या क्या है और उसने किस किस को दिखाया है वो सब, और तुम मुझे ये सब अब बता रहे हो? वो फट पड़ी, गुस्से से दोनों को देखा। क्योंकि कल आप इंग्लैंड से वापस आई हैं और आप अभी मुझे नजर आई। जवाहरात भंपर कर हाशिम के सामने खड़ी हुई और गर्राई। तुमने कहा था कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम सब संभालोगे, तो फिर ये सब क्या है? मैं कोई आदि मुजरिम नहीं हूँ, 2 साल भी नहीं हुए मुझे ये काम करते हुए, मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी जल्दी नजरों में आ जाऊंगा। मगर जवाहरात नफी में सर हिलाती उसको सुने बगैर मुस्तरब सी बोले जा रही थी। हाशिम हाशिम, इस सब को ख़त्म करो, उसका मुंह बंद करो, कुछ भी करो मगर जल्दी। एक सख्त नज़र उन दोनों पे डालकर वो बाहर निकल गई। हाशिम फौरन खावर की तरफ पलटा। इसको बिल्कुल भी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम उसके हॉस्टल गए हो, उसके जाने से पहले आ जाना, क्योंकि अगर उसे कुछ इल्म हुआ तो वो इंतकाम में आकर ऐसी जंग शुरू करेगा जो मैं नहीं चाहता। यस सर, खावर उसके साथ बाहर निकला। दोनों सीढ़ियों के ऊपर रेलिंग तक आए। हाशिम ने नीचे देखा, दाखिली हिस्से पे शहरीन सारा से मिल रही थी। साथ में दो बच्चियां भी थीं, 8 साल की जुड़वां कश्मीरी सेब जैसे गालों वाली। शर्मा शर्मा कर माँ के पीछे छुपती। हाशिम ने खामोशी से उनको देखा, गर्दन में गिल्टी से उबर कर मादूम हुई, आहिस्ता से बोला, वारिस को हर्ट मत करना हावर, उसके बच्चे छोटे हैं। हावर इस बात में सर हिलाकर सीढ़ियां उतरने लगा। दाखिली दरवाजे तक पहुंचा तो वारिस अंदर आ रहा था। उसने हावर को रोका, वो रुका, सांस भी गोया रुक गया। मैं सेलफोन साथ ला सकता हूँ, मुझे जरूरी कॉल्स की फिक्र है, मोबाइल की तरफ इशारा किया नपा तला अंदाज। वोर से खावर का चेहरा देखता आ गया था मगर खींचा खींचा सा था। शोर सर, खावर सर को खम देकर आगे बढ़ गया। हाशिम गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करता मुस्कुराता हुआ नीचे आया, वारिस को नजरअंदाज किया। वो तब तक छुपता था जब तक मुकाबिल शक में हो, जब हकीकत खुल जाए वो छुपा नहीं करता था, एतराफ कर लेता। इसीलिए वारिस से कोई बात नहीं की, सारा की तरफ आया। वो जुमर के साथ खड़ी थी, असली सादा अंदाज में कहती, 1.5 हफ्ता रह गया फंक्शन शुरू होने में, आप कैसा महसूस कर रही हो? बिल्कुल ब्लैंक, जुमर ने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो मैरून लंबी कमीज पे फूलदार दुपट्टा कंधे पे डाले खड़ी थी, घुंघराले बाल खुले थे। हाशिम ने पुश्त से उसके बाल देखे और घूम कर सामने आया, हेलो सारा और हेलो डीए। जुमर जरा सा मुड़ी, मुस्कुराई, फुर्सत से उसे देखा। थैंक यू हाशिम, बहुत अरसे से आपने मुझसे कोई फेवर नहीं मांगा। बहुत अरसे से मेरे किसी अजीज को क्रिमिनल की जरूरत ही नहीं पड़ी। जुमर ने सर झटक कर जूस का गिलास होंठों से लगाया। वो सारा की तरफ मतवज्जे हुआ, आप कब आई इंग्लैंड से? मुझे 3 माह हुए हैं हाशिम भाई, घर वगैरह लेने के चक्कर में सारा वक्त गुजर गया, जॉब अभी इसी माह शुरू की है। वो खुशगवारी से बताने लगी, तो घर में कब शिफ्ट होना है? बस अगले हफ्ते। वो खुश थी, अब हम एक फैमिली होंगे। हाशिम ने मुस्कुराकर बच्चियों को देखा, एक का गाल नरमी से छुआ, इनके नाम अमल और नूर। सारा ने अपने पीछे छुपती नूर को सामने करना चाहा मगर वो राजी नहीं थी। हाशिम मुस्कुराकर रह गया, फिर कुछ देर बाद जवाहरात को उधर ले गया, जुमर ये मेरी मम्मी है और ये हमारी पब्लिक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जुमर यूसुफ। जवाहरात मुस्कुराकर गाल से गाल मिलाकर उससे मिली, फिर अलहदा होकर भरपूर अंदाज तक उतरती नजर डाली, सादी की आंटी हूँ। फिर जवाहरात को जरा फास्ते पे खड़े बड़े अब्बा से मिलवाने ले आया, वारिस साथ ही खड़ा था। हाशिम बदसतूर उसे नजरअंदाज करता रहा, वो अपनी आदत से बरखिलाफ नहीं जा सकता था। जायज थी या नहीं तेरे हक में थी, करता था जो कभी वो वकालत तमाम शुद्ध। लिफ्ट होटल के मतलूबा फ्लोर पे रुकी, दरवाजे खुले, पुरजोर से हनैन और मुंह में कुछ चुबाता बेतासुर सा फारिस बाहर निकले। आगे कमरों की राहदारी थी, दोनों तरफ दरवाजे ख्वाबीदा बतियां रोशन थी। हनैन ने बड़े प्यार से साथ चलते फारिस को देखा, थैंक यू मामू, आप मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने लाए। इट्स ओके, तो क्या करती है तुम्हारी फ्रेंड? हनैन चलते चलते रुकी, कदरे चौंक कर फारिस को देखा, सॉरी, मतलब पढ़ती है या जॉब वगैरह? वो भी साथ खड़ा हो गया। अलीशा के कमरे का दरवाजा चंद कदम दूर था। पढ़ाई तो छोड़ दी, कॉलेज नहीं जा सकी, ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, अब पता नहीं क्या करती है। और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? मुझे नहीं पता, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो आपकी उलझी थी, तुमने रास्ते में कहा तुम उसे 3 साल से जानती हो मगर तुम्हें उसकी बुनियादी मालूमात ही नहीं मालूम। मैंने कभी पूछी नहीं। वो दोबारा चलने लगे मगर अब के फारिस मुस्तरब सा था और हनैन उलझी हुई थी। रूम के बाहर आकर फारिस ने कुछ सोचकर उसे देखा, मैं अंदर आना चाहूंगा, मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हें दुरुस्त जगह लाया हूँ या नहीं। शोर, हनैन ने कदरे नाखुशी से कहते हुए दस्तक दी। दरवाजा जल्दी खुला और खुलता चला गया। स्याह शोल्डर कट बालों और सुरमई सब्ज आंखों वाली गोरी सी अलीशा सामने हुई, मुस्कुराहट लबों पे फूटती थी। स्याह पैंट और सफेद शर्ट में मलबूस थी जिसके बाजू कोहनी तक थे खुले से। कदरे शरारत कदरे शर्माहट से वो हनैन से गले मिली, अलग हुई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हनैन लब दबाए मुस्कुरा रही थी, तुम बिल्कुल अपनी वीडियो जैसी हो। फिर उसने फारिस को हेलो का और अंदर आने की दावत दी, ये मेरे अंकल। हनैन ने तारुफ करवाया फिर अंदर आए। फारिस तीखी नजरों से अलीशा को देखता फिर इधर उधर देखता सोफे पे आ बैठा। हनैन गर्म जोशी से बैठी और बातें करने लगी, अभी राहदारी की गुफ्तगु भूल गई। फारिस खामोशी से बैठा उन दोनों को तेज तेज अंग्रेजी में बोलते और हंसते देखने लगा। रात की मुनासिबत سے کمرے کی ساری زرد بتیاں روشن تھی۔ علیشہ نے اس دوران اٹھ کر روم سروس کال کی آرڈر دیا۔ واپس آ کر بیٹھی تو شائستگی سے فارس سے پوچھا، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب، وہ بغور اس کو دیکھتا بولا، اور آپ کی جاب کیا ہے؟ علیشہ ذرا ٹھٹکی، حنین کو دیکھا، پھر فارس کو اور بولی، میں نیشنل جیوگرافک کے لیے کام کرتی ہوں، ہم ایک ڈاکومنٹری بنانے ادھر آئے ہیں۔ اور نیشنل جیوگرافک نے آپ کو نوکری دے دی، حالانکہ آپ ابھی کبھی کالج نہیں گئی۔ علیشہ نے چونک کر حنین کو دیکھا، جس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، پھر فارس کو، مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اگر میں افورڈ کر سکتی تو ضرور کالج جاتی، مگر اس جاب کے لیے ڈگری سے زیادہ میری قابلیت اہم تھی۔ اور کیا ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم اس شہر کے تاریخی مقامات کو کور کریں گے، وہ گردن اونچی کر کے مسکرا کر بولی۔ فارس نے ابرو اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا، اسلام آباد کے تاریخی مقامات کو؟ جی، دیٹس گریٹ، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے 33 سالوں میں اسلام آباد میں کوئی تاریخی مقام ملا ہی نہیں۔ کیا آپ کو نیٹ جیو والوں نے نہیں بتایا کہ یہ شہر 60 کی دہائی میں بنایا گیا ایک مصنوعی شہر ہے؟ علیشہ نے تھوک نکلا، میرا مطلب تھا تاریخی اہمیت کی حامل عمارتیں، جیسے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، پرائم منسٹر ہاؤس وغیرہ۔ تو آپ کون سا کیمرہ استعمال کرتی ہیں؟ ہمیں اچھا لگے گا اگر ہم اپنے کیمرے دکھائیں۔ اگر آپ ہمیں اپنے کیمرے دکھائیں؟ فارس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ تلاشا ہو۔ حنین بالکل چپ سی ہو کر بیٹھی، باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ گفتگو کس سمت جا رہی ہے۔ میں دراصل کیمرہ ورک نہیں کرتی۔ علیشہ کی مسکراہٹ بالکل غائب تھی، وہ ذرا رکی اور پھر روانی سے بولتی گئی، میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں، مجھے مختلف کمپنیاں اپنی ویب سائٹ چیک کرنے کے لیے ہائر کرتی ہیں، یہ ایک فری لانس جاب ہے۔ یہ فکریں مجھے آپ کا پہلا سچ معلوم ہوئے ہیں۔ فارس کے کہنے پہ اس کی رنگت پھیکی پڑتی گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب گھڑ رہی ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ گھڑ رہی ہیں اس میں بہت جھول ہے۔ حنین پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، علیشہ اور فارس نے بے اختیار اسے دیکھا، بیٹھو پلیز۔ نہیں، ہمیں پارٹی پہ جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلے ماموں۔ اور پھر وہ علیشہ کے اصرار پہ بھی نہیں رکی۔ علیشہ نے گفٹ پیک اس کے ساتھ کر دیا، اس نے کھولا بھی نہیں، لب بھینجے تندی سے ابرو سکیڑے راہداری میں چلتی گئی۔ وہ اچھی لڑکی ہے مگر وہ بہت کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ نیٹ جیو والی کہانی بالکل۔ فارس سنجیدگی سے ساتھ چلتا کہہ رہا تھا کہ وہ تیش سے اس کی طرف گھومی، تھینک یو سو مچ مامو، میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ وہ کرنے کا جس کا آپ کو حق نہیں تھا۔ اس آسے توہین سے اس کا چہرہ سرخ دہکنے لگا، میں نے صرف چند سوال کیے تھے، مجھے حق ہے کہ میں تمہاری انٹرنیٹ فرینڈ کو چیک کر سکوں؟ کیا ایسے کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ وہ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی، اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے لاتے ہی نہ۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور میں اس کا جھوٹ پکڑ رہا تھا۔ کیا میں نے کبھی آپ کی باتیں پکڑ کر پھپھو کو بتایا کہ وہ نوز پین آپ نے ان کو بھیجی تھی؟ شدت جذبات میں جو اس کے منہ میں آیا بولتی چلی گئی، اور احساس ہونے پہ ایک دم چپ ہوئی، سانس تک رک گیا۔ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں تعجب، بے یقینی، حتیٰ کہ صدمہ بھی تھا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا جو اب بظاہر خود کو سنبھالے کھڑی اندر سے ڈر رہی تھی۔ تم کون ہو حنین؟ ہاں، تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ ہلکا ہلکا میوزک پس منظر میں بج رہا تھا۔ ہاشم گلاس پکڑے مسکراتا ہوا لانگ روم کے اس کونے میں آیا جہاں زرتاشا کھڑی تھی، فون پہ بار بار نمبر ملا کر مایوسی سے بند کرتی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، سیاہ بال بالکل شہرین کے انداز میں کٹے، فون بند کرتے ہوئے گردن اٹھائی تو ہاشم کو سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ پھیکا سا مسکرائی، اس کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں اور رنگت سنہری۔ پریشان ہو؟ زرتاشا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ فارس معلوم نہیں کدھر رہ گئے، پھر قریب کھڑے سادی کو پکارا، سادی؟ وہ جو ہنستے ہوئے زمر سے کچھ کہہ رہا تھا پلٹا اور تابیداری سے چلتا ادھر تک آیا، جی فارس؟ او ہاں، وہ ہنا کو اس کی فرینڈ کی طرف لے گئے ہیں، امی نے منع بھی کیا مگر۔ تبھی کسی نے سادی کو پکارا، وہ مسکرا کر ہاشم بھائی کو دیکھتا واپس چلا گیا۔ ہنا؟ او، وہ سادی کی چھوٹی چلاک بہن، ہاشم کو یاد آیا، اس نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے زرتاشا کے چہرے پہ چھاتا دبا دبا غصہ دیکھا۔ یعنی فارس ایک دفعہ پھر کسی اہم موقع سے غائب ہے؟ گھر سے پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ہر تقریب پر تو یوں نہیں کرتے۔ ہاں، وہ صرف اس تقریب پہ یوں کرتا ہے جہاں یہ ہوتی ہے، धीमे से कहते हाशिम ने अबरू से इशारा किया। जरताशा ने चौंक कर उस तरफ देखा। सादी और जुमर जवाहरात के साथ खड़े थे। जरताशा ने उलझ कर वापिस हाशिम को देखा। ये तो सादी की पुप्पो है और फारिस की पुरानी टीचर भी। क्या तुम ही ने मुझे नहीं बताया था कि जुमर के वालिद ने जो तुम्हारी शादी की दावत की थी उससे भी फारिस थोड़ी देर बाद गायब हो गया था, और जब मैंने तुम सबको जुमर समेत इनवाइट करना चाहा था तो उसने मुझसे खुद कहा कि मुझे जुमर को नहीं बुलवाना चाहिए, सिर्फ घर के लोग काफी हैं। तो ओ क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फारिस ने जुमर का रिश्ता मांगा था मगर किसी वजह से इनकार हो गया। सादी ने एक दफा मम्मी को बताया था। हाशिम ने जरा से शाने उचकाए। जरताशा हक तक सुनती रही। मैंने तो ये कभी नहीं सुना। तुम्हारी शादी को हुए भी कितने दिन है? सिर्फ 5 माह। जरताशा ने गर्दन पूरी मोड़कर जुमर को देखा। जुमर अब सारा से बात कर रही थी। नीम रुख दिखाई देता, घुंघरियाली लट काल पे गिरती, दमकता चेहरा मुस्कुराहट से भरपूर, हीरे की लोंग उसी तरफ थी। जरताशा ने तंदी और गुस्से से वापिस रुख फेरा। ओके, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। मुझे यकीन है उन दोनों के दरमियान अब कुछ नहीं है, ये एक पुरानी बात थी। जरा वक्फा देकर गिलास लबों से लगाया, फिर बोला, ये साड़ी अच्छी है, क्या इसी डिजाइनर की है जहां शेरी तुम्हें लेकर गई थी? जरताशा की आंखों में उदासी छाई, गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। फारिस ने कहा वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैंने ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। ये क्या बात हुई? पेमेंट शेरी के बिल में हो जाती, तुमने मुझे बताया होता। फारिस को अच्छा ना लगता। रहने दे हाशिम भाई, वो उदासी से रुख मोड़ गई। औरंगजेब कारदार गुजरते हुए सादी के पास रुके, सुमर को देखा तक नहीं, सिर्फ तने अबरू से उससे सवाल किया, तुम्हारी बहन नहीं आई? चेहरे पे सख्ती और सर्द मोरी थी। सादी फौरन से वजह बताने लगा। वह हो करके आगे बढ़ गए। सादी वापिस आया तो सुमर सारा से बात कर रही थी। वो बोर सा होकर इधर उधर देखने लगा, तभी दाखिली दरवाजे से जगह छोड़कर आती शेरीन पे नजर पड़ी। उसने भी एक तेज सख्त नजर सादी पे डाली और आगे बढ़ गई। वो खामोश रान और शेरवा इंग्लैंड ही था, अगर वो होता तो शायद शादी पार्टी में ना होता। लाउंज के कोने में खामोश खड़े सबको बारीक बीनी से देखते वारिस का मोबाइल बजा। उसने फोन निकाला और पैगाम देखा। सिस्टम ऑन का अलर्ट आ रहा था। वारिस अपनी जगह मुंजमद हो गया। उसका कंप्यूटर उसके कमरे में था और उसको पैगाम भेजकर बता रहा था कि कोई उसे ऑन कर रहा है। तो क्या कोई उसके कमरे में था? उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। वो सारा के करीब आया, हल्की सी सरगोशी की। मैं कॉल करने लॉन में जा रहा हूँ, ज्यादा देर हो जाए तो कह देना कि मैं कहीं आगे पीछे हूँ, अगर जल्दी ना हो तो फारिस तुम्हें घर ले जाएगा। वो हैरान सी मुड़ी, समझकर अच्छा का, और वारिस धीमी रफ्तार से चलता निकल आया। बाहर आकर उसकी रफ्तार तेज हो गई। दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे। डाइनिंग हॉल के कोने में खड़े बजाहिर किसी से मुस्कुराकर बात करते हाशिम को इल्म तक नहीं हो सका कि वो कब वहां से निकला है। ये रिपोर्ट उसे खावर दिया करता था और खावर नहीं था, ना उसकी कोई कॉल आई थी। हाशिम का बमुश्किल छुपाया इस तरह बढ़ता जा रहा था। जीने के फसाने रहने दो, अब इनमें उलझ कर क्या लेंगे? होटल के रेस्टोरेंट एरिया में जर्द रोशनियों ने सहर अंगेज सा फसू तारी कर रखा था। हनैन और फारिस सामने सामने बैठे थे। यूं के हनैन का सर झुका था, वो घर नहीं गए, यहीं आ गए थे। अब अपनी जुबान को पिसनर पे हनैन शर्मिंदा थी। तुम्हें कैसे पता चिली नोज पेन वाली बात? फारिस ने संजीदगी मगर नरमी से पूछा। हनैन ने खफा खफा सा चेहरा उठाया। आपकी गाड़ी में देखी थी, मुझे क्या पता था कि आप वो फुप्पो को यूं भेजेंगे? मैंने यूं नहीं भेजी थी। फारिस के माथे पे आदतन बल पड़े। साफ बात करता हूँ, उस वक्त मुझे लगा मेरी उनसे शादी हो जाएगी और वो मेरी लिखाई पहचान जाएंगी। नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई और देखकर गलत ना समझ ले। फिर आपने जरताशा आंटी से शादी क्यों कर ली? क्योंकि तुम्हारी फुप्पो से रिश्ते को इनकार हो गया था, बात खत्म। आपा कह रही थी जरताशा से कर लो, मैंने कर ली। मैं इस शादी से खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ, मुझे गुस्सा है फुप्पो पे कि उन्होंने इनकार क्यों किया। उनकी वालदा ने इनकार किया था उनको तो मालूम भी नहीं होगा। मैं नहीं मानती। वट एवर हन्ना, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात अपने जहन से निकाल दो। मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं था, अब उनकी शादी हो रही है, कोई भी बात हमारे मुंह से ऐसी नहीं निकलनी चाहिए जो उनको हर्ट करे। ओके, हनैन ने सर मजीद झुका लिया। फारिस चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। उनको कहना ये लोग अब उन पे सूट नहीं करती, इसको उतार कर कोई और पहन ले। मैंने कहा था आपकी शादी के अगले दिन ही कहा था, मगर वो कहती है मुझे इसकी आदत होगी और मैं तब्दीलियों के साथ बहुत देर से एडजस्ट करती हूँ, सो इसी को पहने रखूँगी। फारिस ने सर हिलाया, पीछे होकर बैठा जूस का गिलास लबों से लगाया और मुस्कुराया। तुमसे तो डरना चाहिए हनैन, हल्का सा मुस्कुराकर हनैन ने नजरें उठाकर उसे देखा। इसीलिए आप अलीशा की फिक्र ना करें, वो कोई झूठ नहीं बोल रही। अब हम चलते हैं, पार्टी पे भी जाना चाहिए। वो उठ गई तो फारिस वॉलेट निकालता खड़ा हो गया। वो आई तो सिर्फ मुक्तिल तमाशा हम भी देखेंगे, ये शब की आखिरी सात गरा कैसी भी हो हमदम। वारिस गाजी के हॉस्टल कमरे में अंधेरा था। खावर हाथों पे दस्ताने चढ़ाई कुर्सी पे बैठा हो से स्क्रीन को देखता लैपटॉप पे टाइप किए जा रहा था। यके बाद दिख रहे डॉक्यूमेंट्स खुलते जा रहे थे। डॉक्यूमेंट्स इनक्रप्टेड थे, उनके ताले तोड़ने में वक्त लगा था और अभी तो बहुत सा काम रहता था। बार बार मोहतात नजरों से दरवाजे को भी देखता जिसे वो अंदर से बंद कर चुका था। यकायक बाहे जूतों की आवाज आई। खावर फुर्ती से उठा, लैपटॉप ऑफ किया जो कॉपी कर रहा था, उसकी फ्लैश खींच ली, खिड़की की तरफ आया, फिर वापस मुड़ा। ओहो खिड़की नहीं, वो कद आमद अलमारी में आ खड़ा हुआ, पट बंद कर दिए, तैयार चौकना। उधर कोई अलमारी खोलता, इधर वो उस पर हमला करता। चाबी घुमाने की आवाज उसे सुनाई थी, फिर दरवाजा खुला। डैम इट, ये वारिस होगा। हाशिम साहब ने उसे क्यों नहीं बताया कि वो पार्टी से निकल चुका है, उसे कोफ दुई। पट की जरा सी दर्ज खोले रखी थी। वारिस अंदर आया, कोट सोफे पे फेंका, जल्दी से खिड़की चेक की, वो अंदर से बंद थी। फिर लैपटॉप की तरफ आया, उसकी स्क्रीन उठाई, वो बंद था। वारिस ने उस पे हाथ रखा, गर्म था, यानी कि कोई इधर था। उसने लैपटॉप ऑन किया और कुर्सी खींच कर बैठा, साथ ही मोबाइल निकाला, कॉल मिलाकर कान से लगाया। खावर ने दरवाजे को पकड़े पकड़े आगे होकर दर्द से झांका, वारिस की उसकी तरफ पुश थी। वो इतना करीब था कि खावर उसके सांस की आवाज भी सुन सकता था। अपना सांस उसने मुंह पे दूसरा हाथ रखकर गोया दबा रखा था। सर मैं जानता हूँ आपने मुझे हाशिम के हाथों बेच दिया है, वारिस गुस्से से फोन पे कह रहा था, इसलिए अब आप चाहें तो मुझे मौतिल कर दे, मगर वो तमाम सबूत और रिकॉर्ड्स मैं एक दूसरी एजेंसी को भेज रहा हूँ। अब हम दोनों ये राज जानने वाले वाहिद बंदे नहीं रहेंगे। अब हाशिम और उसकी माँ के खिलाफ अंसदाद दहशत गर्दी एक्ट तले तफ्तीश होने से आप नहीं रोक सकते। क्या आपने सुना जो मैंने कहा सर? और गुस्से से फोन बंद करके मेज पे डाला। वो गहरे गहरे सांस दे रहा था, गम गुस्सा बेबसी उसके वजूद से छलकती थी। अब आर या पार, बस अब वो जो करेगा ना सारी दुनिया देखेगी। वो एक फैसला करके अब ईमेल खोल रहा था, ईमेल का ऑप्शन क्लिक किया, फारिस का एड्रेस डाला, लब भेजे सोचते हुए वो डॉक्यूमेंट खोलने लगा, उसे क्या क्या भेजना था। खावर की आंखें फिक्रमंदी से सूखड़ी, उसने फारिस के नाम के पहले हरूफ पढ़ लिए थे, वो जानता था इस सब का क्या मतलब है। बस एक लम्हा लगाया उसने फैसला करने में और आंधी तूफान की तरह पट धकेले। वारिस चौंक कर पलटने लगा, मगर इससे पहले ही खावर ने पिस्तौल उसके सर की पुश्त पे दे मारा। वो ऊंधे मुंह कंप्यूटर टेबल पे जा गिरा और नीचे लुढ़क गया। लम्हे भर को सारे में सुकून छा गया। खावर झुका और उसे सीधा किया, उसकी बंद आंखें खुली, वो कराहा भी था, खावर को भी देखा, आंखों में शदीद तेज छलकने लगा। उसने खावर का गरेबान पकड़ने की कोशिश की, तुम्हें हाशिम ने भेजा है ना? मगर खावर ने सख्ती से उसके दोनों हाथ पकड़कर मरोड़े, उसे ऊंधे मुंह गिराया, कमर पे घुटने से दबाव दे कर गिराए रखा और हाथ पीछे करके पकड़े। बमुश्किल काबू किए जेब से रस्सी निकाली जो वो किसी भी ऐसे मौके के लिए साथ लाया था। हाथ बांधे वारिस की आंखें सर में उठते दर्द की टीसों की शिद्दत से बंद हुए जा रही थी, मगर वो खुद को होश में रखने और मुजामत की कोशिश कर रहा था। उसने टांग मोड़कर खावर को धकेलना चाहा, मगर खावर उससे ज्यादा मजबूत और ट्रेंड था। उसने सख्ती से उसे नीचे दबाए रखा और उसकी एड़ियां एक साथ बांध दी। फिर खड़ा हुआ, कपड़े झाड़े बूट वारिस की कमर पे रख कर उसे करवट लेने से रोके। उसने मोबाइल निकाला। हाशिम अभी तक मुस्कुरा कर वहीं खड़ा किसी से बात कर रहा था जब मोबाइल बजा। उसने खावर का नाम देखा, मुस्कुराहट सिमटी। वो माजरत करता तेजी से ऊपर आया, कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और मोबाइल कान से लगाया। हाँ बोलो। आपको मुझे बताना चाहिए था कि वो वहां से निकल चुका है। वो यहाँ से निकल चुका है? हाशिम ने भी यकीनी से दोहराया। वो मेरे सर पे आ गया, मुझे उसको जेर करना पड़ा। वो फारिस को सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो, उसने तुम्हें देख लिया? हाशिम दबा सा कराया, चेहरा सफेद पड़ा था। आपने ये फाइल्स नहीं देखी हैं? اس کے پاس سب ثبوت ہے، گواہ ہیں، ریکارڈز ہیں، آپ کے سائن شدہ کاغذات، اور اگر میں اس کو نہ روکتا تو وہ یہ سب فارس کو بھیج دیتا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر خاور، ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر سکے۔ ہاشم کمرے میں چکراتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ وارث نے نکاحت سے گردن موڑی، حلق سے پھسی پھسی سی آواز نکلی، ہاشم سے کہو وہ حساب دے گا۔ خاور نے کوفت اور غصے میں زور سے اس کی پستی پہ بوٹ کی ٹھوکر ماری، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے، اس کا قصہ ختم ہو جائے تو کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بے چینی سے بولا، چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا، پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھتا گیا، ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ سر جلدی بتائیں کیا کروں؟ ٹھہرو، مجھے چند لمحے دو، چند لمحے خاور، اڑی رنگت اور ویران آنکھوں سے کہتے ہوئے ہاشم نے موبائل کان سے لگائے، دروازہ کھولا، ریلنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا۔ لاؤنج کے وسط میں سارا کی بیٹیاں کھڑی تھیں، سارا زمین پہ جھک کر ان میں سے ایک کو جوتے کا اسٹرپ بند کر رہی تھی، ساتھ ہی نرم خشکی سے اس کو کچھ کہہ رہی تھی، یقیناً کوئی ایسی بات جو بچپن میں اس کی ماں اس سے کہا کرتی تھی۔ کھلے تسمے کے جوتوں سے نہیں بھاگو، تسمہ جوتے تلے آیا تو اوندے منہ گرو گے۔ وہ یک ٹک کمزور نکاحت زدہ سا ان دو معصوم بچیوں کو دیکھتا رہا، گردن خود بخود نفی میں ہلی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ان کی معصومیت سے بھی عظیم تھی؟ اس کی نگاہیں ان سے گزر کر فاصلے پہ کھڑے اورنگزیب کاردار پہ گئی اور پھر انہیں پہ ٹھہر گئیں۔ وہ ایک سیاست دان دوست کے ساتھ کھڑے ہنس کر کچھ کہہ رہے تھے، وہ خوش تھے یا سیاست کی ریہرسل کر رہے تھے؟ نیا کیریئر، نیا جوا، کیا وہ اس موقع پہ ان کا کوئی اسکینڈل شائع ہونا افورڈ کر سکتا تھا؟ کوئی افیئر ہوتا، کوئی ناجائز اولاد تو بھی چل جاتا، مگر قبائلی علاقوں کے دہشت گردوں سے تعلقات کبھی بھی نہیں۔ ہاشم واپس کمرے میں آیا، فون ابھی تک کان سے لگا تھا، خاور منتظر تھا، ہاشم نے خود کو کہتے سنا۔ خاور، اسے خودکشی لگنا چاہیے، اور موبائل بیڈ پہ پھینک دیا، کوٹ بھی اتار کر ساتھ ہی ڈالا۔ خاور نے حکم سن کر آنکھیں بند کی، پھر چند گہرے سانس لیے، آنکھیں کھولیں، بوٹ وارث کی کمر سے ہٹایا، جھک کر اسے اٹھایا، وہ نیم جانسا بمشکل کھڑا ہو پایا، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور وہ ان کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے؟ خاور نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھوسا، میز قریب کی اور وارث کو اس پہ بٹھایا، پھر گردن اٹھا کر پنکھے کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں چلتے ہاشم کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے، وہ باتھ روم تک آیا، چوکھٹ کو ہاتھ سے تھام لیا، آنکھیں بند کی، کرب درد، دم گھٹنے کی کیفیت، وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ خاور نے بستر کی چادریں اکٹھی کی، گیرے لگائی، پنکھے کے گرد پھندا سا لٹکایا۔ وارث اس دوران بمشکل میز پہ بیٹھا تھا، یوں کہ گردن بائیں طرف بار بار لڑکتی اور وہ بار بار اس کو سیدھا کرتا۔ سر کی چوٹ اس زاویے سے لگائی گئی تھی کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ خاور نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا، مگر وہ اپنا پورا زور لگانے لگا۔ خاور نچلا ہونٹ دانتوں سے دبائے، مزید قوت سے کھینچنے لگا، وارث کا سر اوپر ہوا، آنکھوں کے سامنے پھندا لے رہا۔ اس نے بھی یقینی سے خاور کو دیکھا، ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف بے یقینی تھی اور شاید دکھ بھی اور ستنا بھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولیں، باتھ روم کا دروازہ تھی کیلا، اندر قدم رکھے گرمائش بڑی تو خود کار بتیاں خود بخود جل اٹھی، پورا باتھ روم سے روشن ہو گیا۔ واش بیسن کی جگہ کھلی تھی، دو سنک لگے تھے، اوپر دیوار گھیر شیشہ، وہ چوکٹ چھوڑ کر سلیب تک آیا، دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور تھامے تھامے جھک گیا، جیسے کوئی الٹی کرتے وقت جھکتا ہے۔ خاور نے اسے کھڑا کر لیا تھا، اس کی گردن کے گرد پھندا کستے ہوئے کافی وقت ہوئی کہ وہ مزاحمت کر رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش، ایک آخری کوشش، آخری امید۔ اوہ، زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر پھندا کس گیا، پکا زور کا۔ خاور نیچے اترا، ایک طویل اور ٹھنڈی سانس اندر اتاری جو ہڈیوں تک میں گھس گئی، اور پھر زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ ہاشم نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی، وہ جھکا، نل تلے ہاتھ لے گیا، پانی کی دھار ابلی، ہاتھوں کے کٹوروں میں جھیل جمع کی، اسے منہ پہ پھینکا، آنکھیں بند کی، بوندے چہرے سے لڑکتی گردن پہ ٹپکنے لگی، شرٹ کف سب گیلے ہو گئے۔ خاور ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹا، وارث نے سر ادھر ادھر مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، چند ایک جھٹکے اور سانس حلق میں آ پہنچا، زندگی کی ڈوری ٹوٹ گئی، پنکھے کے پھندے سے جھولتی لاش ساکت ہو گئی۔ خاون نے اس کے ہاتھ کھولے، جلدی جلدی پیر بھی علیحدہ کیے، رسی کو پلاسٹک بیگ میں احتیاط سے ڈالا، منہ میں ٹھونسا، کپڑے نکال کر اسے بیگ میں ڈالا، اسے سیل کیا اور اس کے کاغذات، لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگا۔ ہاشم سیدھا ہوا، تولیے سے چہرہ تھپتھپایا، بال دوبارہ برش کیا اور کوٹ سیدھا کرتا باہر نکل آیا۔ البتہ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا، پٹیوں میں لپٹی بے چان ممی جیسا سفید اور یس مردہ، آنکھیں گلابی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا، سارا اور بچیوں کے قریب سے گزر گیا نگاہ ملائے بغیر۔ خاور کی واپسی تک پارٹی جاری تھی۔ خاور پہنچ گیا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر اسفاط میں سر ہلایا۔ ہاشم نے قبض سے آنکھیں بند کر لی۔ خاور کنٹرول روم کی طرف چلا گیا، وہ وہیں کھڑا رہا، اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ جڑ رہا تھا۔ فارس اور حنین وہاں پہنچ گئے تھے، دونوں خاموش تھے۔ حنین آ کر سادی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، حنین تمہاری دوست سے ملاقات ہو گئی؟ حنین نے خفا خفا سی نظر دور زرتاشا سے کچھ کہتے فارس پہ ڈالی اور جی کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر خاموش ہو گئی، وہ اس کھچے کھچے رویے کی عادی تھی، پھر بھی زرتاشا تندی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ عین پارٹی والے دن ہی حنین کو کہیں جانا تھا اور آپ کو ہی لے جانا تھا، وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ کر بولی۔ یہ پارٹیز تو ہر ہفتے ہوتی ہیں، اس نے حسب عادت شانے اچکائے ادھر ادھر دیکھا۔ حنین ذرا دور تھی، زمر ساتھ تھی، اس نے نگاہیں پھیر لی۔ اور آپ صرف انہی پارٹیز کو کیوں اٹینڈ نہیں کرتے جن میں پراسیکیوٹر صاحبہ ہوتی ہیں؟ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار حنین کی طرف۔ کہیں حنا نے اس سے بھی تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ پھر ذرا غصے سے زرتاشا کو، کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ آپ نے اس کا رشتہ مانگا تھا، نہیں ملا، پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ اس سے اعراض برتتے ہیں؟ فارس کے ابرو ناگواری سے سکڑے۔ میں نے اس کا رشتہ؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ ہاں آپ نے نہیں بتایا تو کیا کوئی اور نہیں بتا سکتا؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ سختی اور تیر سے دبا دبا سا غرایا۔ زرتاشا ذرا دھیمی ہوئی، شوہر کے موڈ کے اتار چڑھاؤ، اف ہاشم بھائی نے بس اتنا۔ فارس سنے بغیر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر گیا۔ ڈائننگ ہال کی چوکٹ عبور کر کے دائیں بائیں دیکھا، غصے سے کنپٹی کی رگ اوپر آئی تھی۔ دائیں طرف ہاشم پشت کیے کھڑا کسی خاتون سے بات کر رہا تھا۔ فارس تیزی سے اوپر آیا، قریب آ کر اس کو مخاطب کیا، خاتون دو منٹ دیں، مجھے بات کرنی ہے۔ ساتھ ہی سخت نظر ہاشم پہ ڈالی۔ خاتون تو فوراً ہٹ گئی، مگر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا، کیا ہوا؟ تمہیں لگتا ہے مجھے پتا نہیں چلے گا کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو میری پیٹھ پیچھے؟ ہاشم کے حلق میں کچھ اٹکا، ویران نگاہوں سے فارس کو دیکھا، گلاس پکڑے ہاتھ پہ نمی ابری، اسے کیسے پتا چلا؟ میں واقعی نہیں سمجھا۔ میرے بارے میں میری بیوی سے بکواس مت کیا کرو ہاشم، وہ جتنے غصے سے بولا۔ ہاشم کے تنے اعصاب اتنی تیزی سے ڈھیلے ہوئے، رکا سانس بحال ہوا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں اب تک نظر انداز کرتا آیا ہوں جو ہر وقت تم اسے میری اور اپنی مالی حیثیت کا فرق جتاتے رہتے ہو، کبھی میری کسی بات کو نشانہ تنقید بنانا، کبھی کسی کو، مگر اس سے میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آئندہ، انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ہاشم خلاف معمول خاموشی مگر سکون سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا، اندر کا سارا اضطراب چھپائے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو۔ اگلی فجر ابھی تاریخ تھی جب جواہرات کی آنکھ کھلی، وہ سیدھی اٹھ بیٹھی، گردن موڑ کر دیکھا، اورنگزیب کروٹ لیے سو رہے تھے، دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا، جھک کر سلیپر پہنے اور کھڑکی تک گئی، باہر سیاہی تھی، روشنی سے ذرا پہلے کا اندھیرا، عجیب گھٹن تھی فضا میں، جیسے کوئی تعفن زدہ لاش کسی نے بے چوراہے پہ رکھی ہو اور اس کی بوتلوں میں گھس رہی ہو۔ جواہرات کی خوبصورت آنکھوں میں ناگواری ابھری، گاؤن پہنا اور ڈوری کو گھیرا لگاتی باہر نکل آئی۔ لاؤنج تاریک تھا، بتیاں آٹومیٹک تھیں، وہ جس جگہ داخل ہوتی وہاں بتی جل اٹھتی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھے، بتیاں جلتی گئیں، وہ ڈائننگ ہال تک آئی، آگے نکل گئی، بتیاں ساتھ ساتھ بجھتی گئیں، اگلی جلتی گئیں۔ ڈائننگ ہال سے پرے ایک اور رات آ رہی تھی، اس کے آگے ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، نیچے درد سے روشنی آ رہی تھی، وہ کنٹرول روم تھا۔ جواہرات اچھمبے سے رکی، آہستہ سے قریب آئی، ساؤنڈ پروف دروازوں سے سننا ناممکن تھا۔ اس نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا، دروازہ کھلتا گیا۔ ہاشم اس طرف سا ٹہلتا غصے سے کچھ کہہ رہا تھا اور خاور سامنے کھڑا سر چکائے سن رہا تھا۔ میں نے کیا بکواس کی تھی اس کو خودکشی لگنا؟ ماں کو دیکھ کر وہ رکا مگر تاثرات نہیں بدلے، قریب آیا، کونی سے پکڑ کر حیران و پریشان جواہرات کو اندر کیا، دروازہ بند کر کے لاک کیا، کرسی کھینچ کر کہا بیٹھے، وہ نہیں بیٹھی، سنگینی محسوس کر کے بے چینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی، ہاشم کچھ غلط ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، وارث واحد شخص تھا جس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت تھے، میں نے خاور کو اوکے کر دیا، خاور نے اسے مار دیا ہے، اور یہ رہے سارے ڈاکومنٹس، اس کی فائلز، اس کا لیپ ٹاپ، اشارہ کیا ان پرزوں کی طرف، جواہرات بے دم سی ہو کر کرسی پہ گر گئی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، خاور تفصیلات بتاتا رہا، آخر میں اس نے جھکے سر کو اٹھایا، گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا، کیا اس کی جان لینا ضروری تھا؟ کیا اب ہم قاتل بھی ہو گئے ہیں؟ اپنے خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں، بہرحال اب یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی کر لی، بات ختم، ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اس کی حیرانی پر ہاشم نے گھور کر خاور کو دیکھا، اس نے سر جھکا لیا، خودکشی کب لگے گی وہ؟ اس نے اس کے ہاتھ باندھے، اس کے سر پہ چوٹ لگائی، کمر پہ جوتا رکھا، مزاحمت کے سارے رائی جیسے نشان پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پہاڑ بن کر نظر آئیں گے، تفتیشی افسر، پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر، اور کتنوں کا منہ بند کرنا پڑے گا، یہ خودکشی نہیں لگے گی۔ جواہرات اٹھ کھڑی ہوئی، بے چینی سے پھرتی رہی، پھر چونک کر ہاشم کو دیکھا، تو ٹھیک ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے، ڈاکو آئے، سامان لوٹا اور بندے کو مار دیا۔ اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو ہاور ساتھ لایا تھا، آسان نہیں ہوگا، فارس کبھی بھی اتنے پہ نہیں بیٹھے گا۔ ہاشم نے بے چینی سے نفی میں سر ہلایا، سب خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم ڈونٹ وری، تم قتل کے وقت پارٹی میں، تمہارے پاس الیبائی ہے۔ جواہرات اپنی بات پہ خود ہی چونکی، ہاشم نے بھی چونک کر اسے دیکھا، خاور نے بھی بے اختیار سر اٹھایا، الیبائی؟ ہاشم کسی سوچ میں بھٹک گیا، یعنی کسی شخص کا جرم کے وقت کسی دوسری جگہ پہ موجودگی کی شہادت ہونا۔ مگر جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی، اس کی آنکھیں امید سے چمکنے لگیں، وارث پارٹی میں نہیں تھا، وہ وارث کی واپسی کے بعد ہی آیا، اس دوران وہ جا کر قتل کر سکتے اور واپس آ سکتا ہے، خاور کے یہاں ہونے کے گواہ ہم دونوں ہوں گے اور ہاشم کی گواہی تو سارے مہمان دیں گے۔ فارس، وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، فارس پارٹی میں نہیں تھا، فارس ستیلا بھائی ہے، فارس قاتل ہو سکتا ہے، ہمیں یہ سب فارس پہ پلانٹ کرنا ہے۔ جواہرات نے آگے آ کر دائیں بائیں ترتیب سے لگی چیزوں کو دیکھا، رسیاں پلاسٹک بیگ میں تھی، اس پہ وارث کا ڈی این اے ہوگا، یہ سب اگر پولیس کو فارس کے گھر سے ملے تو اسے اپنی پڑ جائے گی، وہ کیس کے پیچھے ہی نہیں پڑے گا۔ ہاشم تذبذب سے سنتا رہا جو اسے اس کی ماں چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی، کہیں ہے، کہیں بھی نہیں، لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل، نہ آستین پہ داغ۔ فجر قضا ہو چکی تھی، صبح طلوع ہونے لگی، فارس چابی انگلی میں گھماتا ہوا ہاسٹل کی عمارت کے احاطے میں آگے بڑھ رہا تھا، منہ میں گم چباتے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا، آج اتوار کی صبح تھی، خاموشی چھائی تھی، وہ چلتا گیا چلتا گیا، پھر برامدے میں رکا، فارس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ، دو دفعہ، سہ بار، پھر موبائل نکالا، کال ملائی، فون آف تھا، اس نے پھر ملایا، ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکل رہا تھا، فارس نے اسے روکا، وارث کا پوچھا، وہ فارس کو جانتا تھا، ہاں وہ اندر ہوگا، رات کو آ گیا تھا، پھر باہر نہیں نکلا، فارس نے اب کے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، چند لمحے وہ کھڑے رہے، وارث، وارث دروازہ کھولو، وہ قدرے فکر مندی سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگے، آہستہ آہستہ دو چار مزید لوگ اکٹھے ہو گئے، فارس نے سارا کو کال کی، سارا وارث کہاں ہیں؟ اسے اپنی آواز گھبرائی ہوئی سنائی دے رہی تھی، میری بات نہیں ہوئی، رات سے ابھی اٹھی ہوں، کال کرنے لگی تھی، آج ہم نے، فارس نے بات سنے بغیر فون جیب میں ڈالا اور زور زور سے دروازے کو ٹھوکنے مارنے لگا، وہ آدمی آگے پڑے، زور سے دروازے کو ٹھوکنے ماری، لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے، تماشا سلک گیا، تیسرے منٹ میں دروازے کا لاک ٹوٹا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا، پوری قوت سے فارس اندر گرتے گرتے بجا، پھر سیدھا ہوا، گردن اٹھائی، تب اسے لگا وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، پنکھے کے ساتھ وارث کی لاش چھوڑ رہی تھی، اس نے چیخوں پکار سنی مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اس نے بھاگ کر سب سے پہلے وارث کے پیر پکڑ کر ذرا اٹھائے، گردن کی رسی ڈھیلی ہوئی مگر وہ محسوس کر سکتا تھا، یہ ٹانگیں بہت سرد تھیں، بے جان، फारिस पीछे हटा, हाथों को फैलाए, सबको पीछे हटने का इशारा किया। कोई किसी चीज को हाथ न लगाए, सब पीछे। उसका रंग सफ़ेद पड़ रहा था और वो अंदर दाखिल होने से सबको रोक रहा था। सारा का फोन अभी तक खोड़ था, उसे बहुत से लोगों को खबर देनी थी। कैसे वो नहीं जानता था, बस जानता था तो एक ही बात, उसे अपने जिस्म से जान सी निकलती महसूस हो रही थी। सब खत्म हो गया था, कब अशकों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो छूट गया। 3 दिन बाद सारा की वालदा के घर में सोगवारी चाई हुई थी। वारिस के जनाजे को आज तीसरा दिन गुजर चुका था, मगर वहां फैली नादीदा कारफोर की महक और मैयत के घर की वीरानी बरकरार थी। सादी अंदर दाखिल हुआ तो बाहर बरामदे की एक कुर्सी पे पैर ऊपर रखे हनैन बैठी थी, गाल हथेली पे जमाए किसी गैर मुरई नुक्ते को देख रही थी। आंसू टिप टिप गिर रहे थे, सादी के दिल को कुछ हुआ, वो करीब आया। वो हनूस सामने देखती रही, आंसू गिरते रहे। भाई वो मामू थे, फॉर ग्रांटेड प्यार करते थे, ख्याल रखते थे, सब फॉर ग्रांटेड था हमारा हक, अच्छे लगते थे, इज्जत करती थी मैं उनकी। ठीक है बात ख़त्म, मगर 3 दिन से मैं खुद हैरान हूँ, मुझे आज पता चला है कि मैं तो मामू से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं उनको इतना मिस करूँगी, मेरा दिल ऐसे दुखेगा, मुझे तो कभी पता ही नहीं था भाई। मुझे उठते बैठते मामू की शक्ल दिखाई देती है, सोते वक्त आखिरी ख्याल, जाते वक्त पहला ख्याल, वारिस मामू बस। उसने भीगी अजनबी निगाहों से सादी को देखा। बस एक दिन चाहिए, सिर्फ एक दफ़ा मुझे मामू से दोबारा मिलना है और उनको बताना है कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ एक घंटे के लिए। भाई क्या हम सिर्फ एक घंटे के लिए भी अपनी जिंदगी को रिवर्स नहीं कर सकते? वो खामोशी से देखता रहा, फिर उठ गया। दिल ऐसे उजड़ा था कि लगता था आगे कुछ बाकी ही नहीं रहा दुनिया में। वो अंदर आया, किचन में नुतरत कुर्सी पे बैठी थी। सकिया बेगम दूर बैठी आंसू पूछती तस्बीह पढ़ रही थी। सादी आकर माँ के साथ खड़ा हुआ, कंधे पे हाथ रखा। नुतरत ने सर उठाकर सुर्ख आंखों से उसे देखा। इर्द गिर्द भरी रिश्तेदार खुवातीन को अक्सर नज़रअंदाज किए उससे पूछा, सादी लोग इस तरतीब से क्यों नहीं मरते जिससे वो पैदा होते हैं? ये छोटे पहले क्यों मर जाते हैं? कैसे वापस लाऊं मैं उसे? सादी का दिल भर आया, उसने माँ के कंधे से हाथ उठाया और मुड़ गया। अंदर एक कमरे में बेड पे सारा बैठी थी, उसकी सादी की तरफ पुश थी। उसकी हिम्मत हुई, चौकट पे रुक गया, फिर देखा बेड साइड टेबल के साथ वारिस की बेटियां खड़ी थी। अमल चुपके चुपके कह रही थी, मेरे बाबा चले गए, अब मैं अपने बाबा को कैसे बुलाऊंगी? अब मुझे नाश्ता कौन कराएगा? नूर फर्श पे चौकड़ी मारकर कोनिया घुटनों पे जमाए गालों पे हाथ रखे बैठी थी। जरा सा सोचा, फिर आंखें चमकी, हाथ गाल से हटाए, सर उठाकर बहन को देखा और चहक कर बोली, कोई बात नहीं, हम बाबा को फोन कर लेंगे, वो हमारा फोन हमेशा उठाते हैं। अमल ने उदासी से उसे देखा और नफी में सर हिला दिया। वो समझती थी और जो समझती थी वो छोटी बहन को नहीं समझा सकती थी। नूर उठी और सारा का मोबाइल उठाकर जल्दी जल्दी बाबा का नंबर मिलाया और फोन कान से लगाया। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश करें। कितनी देर बात करूं दोबारा सादी भाई? उसने चौकट पे खड़े सादी को पुकारा। सारा सब सुन रही थी, उसके नाम पे गर्दन मोड़ कर देखा, वो सर झुका कर आके आया सारा के सामने, जमीन पे पंजों के बल बैठा। सारा ने भीगी वीरान आंखों से उसे देखा, उसकी नाक और गाल लाल हो रहे थे। मेरा दिल चाहता है सादी, मैं अपनी तमाम डिग्रियों को कहीं फेंक आऊं, इतने साल जिनके लिए मैंने जाया कर दिए वो साल मैं वारिस के साथ भी गुजार सकती थी। क्या हम जिंदगी को रिवाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ एक दिन के लिए, एक साल के लिए, थोड़ा सा ज्यादा वक्त, थोड़ी सी ज्यादा मोहलत? सादी आंखें बंद की, टिप टिप आंसू चेहरे पे लुढ़कते गए। खाला, उसने झुका सर उठाया, हम जरूर उन कातिलों को ढूंढेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। उसके दिल की यासीत और उजड़ापन भर गया था। क्या उससे वारिस वापस आ जाएगा? फिर सारा ने खुद ही नफी में सर हिलाया। सादी लाजवाब हो गया, उस सवाल का जवाब उसके पास तब नहीं था, ये जवाब उसे कई साल बाद मिला था। कौन गवाही देगा उठकर झूठों की इस बस्ती में, सच की कीमत दे सकने का तुम में यारा हो तो कहो। बालकनी में जवाहरात और हाशिम खड़े थे, दोनों मुस्तरब मगर बज़ाहिर सुकून से दूर नैक्सी की तरफ देख रहे थे, जिसके बरामदे में पुलिस के चंद एहलकारों के साथ फारिस खड़ा कोई क्लू दे रहा था। वो मुसलसल भुएं सुकेड़े कुछ गए जा रहा था और ऑफिसर सुन रहा था। तुम्हें वो चीज़ें उसकी गाड़ी के बजाय घर में प्लांट करवानी चाहिए थी, جواہرات ناگواری سے سامنے دیکھتی بولی۔ ہاشم نے ہلکا سا نبی میں سر ہلایا۔ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اس کا گھر ہماری چار دیواری کے اندر آتا ہے؟ کیا سوچے گا کہ جب کوئی باہر سے اندر سیکیورٹی سے گزرے بغیر آ نہیں سکتا تو اس کے گھر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ گاڑی تو پورے شہر میں گھومتی ہے۔ مگر جواہرات کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ کیا پولیس اسے گرفتار کر لے گی؟ نہیں، لیکن اگر اس نے خودکشی نہیں قتل کی رٹ نہ چھوڑی تو کرنا پڑے گا۔ جواہرات تعجب سے اس کی طرف گھومی۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ تلاشی وغیرہ؟ صرف ایک وارننگ، ہاشم ہلکا سا مسکرایا، پھیکی مسکراہٹ۔ جواہرات قدر مسترب سی واپس ادھر دیکھنے لگی جہاں فارس برآمدے میں کھڑا تھا۔ یہاں تک آواز نہیں آتی تھی، وہ صرف اس کی حرکات و سکنات سے اندازہ لگا رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ سائیکیٹرسٹ، فارس بمشکل ضبط کر کے گھر آیا تھا۔ پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا گیا۔ وارث نہ کبھی اس کے پاس گیا تھا، نہ وہ کبھی اینٹی ڈپریشن دوائیں لیتا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ ایک قتل ہے اور آپ کو اس کی تفتیش کرنا ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق؟ میں نہیں مانتا اس رپورٹ کو، وہ میرا بھائی تھا، میں نے اسے غسل دیا تھا، اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے۔ اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ اس نے شفاف پلاسٹک بیگ میں رکھا موبائل اور رسی دکھائی۔ ہم نے موبائل کے جی پی ایس کو آپ کی گاڑی تک ٹریس کیا، اور یہ رسی، یہ سب چیزیں آپ کی گاڑی سے ملی ہیں، اس نے زور دے کر دہرایا۔ فارس کے لب بھینج گئے۔ تو وہ اس رات ادھر ہی تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھول گیا ہو، یا کسی نے اس کو مجھ پر پلانٹ کروایا ہو۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہو غازی صاحب کہ یہ خودکشی ہو، کیونکہ اگر یہ قتل نکلا تو یہ پیکٹ ٹھہرایا آپ کے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ فارس نے سمجھتے ہوئے اسے گھورتے اسباب میں سر ہلا دیا۔ بالکل، یعنی کہ میں اس کیس کو فالو نہ کروں ورنہ یہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جائیں وہ کریں جو کرنا ہے، کیونکہ میں تو اس کیس کو نہیں چھوڑوں گا۔ باہر جانے کا راستہ بازو سے دکھایا۔ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ فارس کھڑا سوچتا رہا، اس کا غم اب غصے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ سادی سارا کے کمرے سے باہر آیا تو کچن میں گگریالے بالوں کی جھلک دکھائی تھی۔ سمر وہاں کھڑی تھی، اس وقت ندرت کو دوا دے رہی تھی۔ وہ روز آ جاتی، پھر ان کے ساتھ رہتی۔ سادی کو دیکھ کر نرمی سے تسلی دینے کے انداز میں مسکرائی اور پھر باہر آ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ برآمدے میں آئے۔ وہاں حنین نہیں تھی، سمر اس کی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ سادی ساتھ کھڑا ہو گیا، مایوس، شکستہ، پریشان۔ ہم یعنی فارس ماموں اور میں پراسیکیوٹر آفس گئے تھے، مگر وہاں کوئی بھی اس کیس کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور سائیکیٹرسٹ کی رپورٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ زمر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ سادی، کیا یہ واقعی خودکشی تھی؟ زمر، یہ کیسی خودکشی تھی جس میں ماموں کے ہاتھ پہ رسی باندھنے کے نشان تھے؟ یہ قتل تھا۔ ان کی فائلز غائب ہیں، لیپ ٹاپ، فون غائب ہے۔ اوکے، میں پراسیکیوٹر بصیرت سے بات کرتی ہوں، وہ یقیناً یہ کیس۔ وہ کیوں زمر؟ وہ چڑ گیا، خفکی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں؟ زمر ایک دم رک گئی، اچمبے سے سر نفی میں ہلایا۔ میں تو چھٹی پہ ہوں، چھٹی والے دن ہی میرے ماموں قتل ہوئے تھے۔ مگر سادی، دیکھو بیٹا، وہ ذرا رسان سے کہتی آگے ہوئی، مجھے بہت افسوس ہے، وارث بھائی بہت اچھے انسان تھے، بہت بزیدار اور رکھ رکھاؤ والے۔ جس دن سے یہ ہوا ہے ہم سب اپسیٹ ہیں، مگر میں نے اتنے سال بعد اب بریک لی ہے۔ سادی، میرے پاس روز اتنے کیس آتے ہیں، میں بہت سو کو بھگتا چکی ہوں، یہ کوئی بھی دوسرا پروسیکیوٹر لے سکتا ہے، میرا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، باقیوں پہ نہیں، وہ ضد کر رہا تھا۔ مگر میں ایک ہفتے میں کیا کر لوں گی، پھر شادی کے وقت تو مجھے لازمی چھٹی پہ جانا ہوگا، اور وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور سادی کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اس نے بھی یقینی سے زمر کو دیکھا۔ آپ شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ زمر ایک دم سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ہمارا ماموں قتل ہو گیا اور آپ کو اپنی شادی کی پڑی ہے؟ زمر اٹھ کھڑی ہوئی، سادی کے بالکل مقابل۔ وہ ابھی نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سادی، میری شادی کل نہیں ہے، ابھی 8 دن تو ہے، اور یہ تو پہلے سے طے تھا، کارڈ بٹ چکے ہیں۔ اب اس ٹریجڈی کے بعد کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، شادی سادگی سے ہی ہوگی، مگر حماد کی فیملی میں کتنے لوگ باہر سے چھٹی لے کر آئے ہیں، سب تیار ہے، اب کینسل تو نہیں ہوگا نا بیٹا، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اور ہماری فیملی زمر، ہم کتنے ٹوٹ گئے، ہمارے اس غم میں آپ ہمیں یوں چھوڑ کر شادی کرنے جا رہی ہیں؟ وہ بے یقین تھا اور زمر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا۔ سادی، امی نہیں، ابا میری شادی کے بارے میں بہت وہمی ہو گئے ہیں، میں 29 سال کی ہو گئی ہوں، میری اختیار شادی کینسل ہو گئی تھی امی کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ پہلے ہم نے یہ شادی 6 ماہ آگے کی، اب دوبارہ تو آگے نہیں ہوگی نا۔ آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ صدمے میں تھا۔ زمر متحیر رہ گئی، بنا پلک جھپکے اس نے ساتھی کو دیکھا۔ خود غرض؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ میں خود غرض ہوں ساتھی، کیا آپ ہمارے لیے شادی کو آگے نہیں کر سکتی؟ مگر وہ ابھی تک یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ خود غرض، خود غرض، خود غرض، پھر لب پھینچ دیے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ مجھے نہیں پتا، اسے غصہ آنے لگا۔ ہمارے خاندان میں قتل ہوا ہے اور آپ پراسیکیوٹر ہیں، کیا آپ ہمارے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ ہمارے غموں کا کیا زمر، اور میری خوشیوں کا کیا؟ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، کہہ نہیں سکی۔ وہ غصے میں آگے بڑھ گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر پرس لے کر باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو بڑے ابا قمیض کے کف بند کرتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے۔ ساری دوپہر وہ بھی سارا کی طرف تھے، شاید آرام کر کے ادھر ہی جا رہے تھے۔ امی کے جانے کے بعد ذرا کمزور ہو گئے تھے، مگر مضبوط رہنے کی اداکاری اچھی کر لیتے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرائے مڑے، وہ نہیں مسکرائی نہ مڑی، ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی، غور سے اس کو دیکھا۔ تو پھر تم کتنی دیر کی تمہید باندھو گی؟ معلوم تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ فضیلہ آنٹی سے کہہ دیں کہ شادی 2-1 ماہ آگے کر دیں۔ بڑے ابا کے ابرو سکڑے، مزید غور سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ سادی کے ماموں فوت ہوئے ہیں، جوان موت ہے، کتنی خود غرضی کی بات لگے گی اگر میں۔ الفاظ بھر آگے مگر اسے رونا نہیں تھا۔ خود غرضی؟ وہ اسے دیکھتے آگے آئے بالکل سامنے۔ اور کدھر سے آ رہی ہیں یہ باتیں؟ دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تم فوتگی کے گھر سے آ رہی ہو، مطلب سادی نے کہا یہ سب؟ اوفو، اس نے کچھ نہیں کہا، میں خود کہہ رہی ہوں موت کی وجہ سے شادی آگے کرنی چاہیے، نہیں کی تو خود غرضی ہوگی۔ اتنا تیز رہتے عمل زمر، یعنی واقعی اسی نے کہا ہے تو پھر بالکل خاموش ہو کر میری بات سنو۔ ذرا سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اگلی دفعہ جب سادی کہے کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا، جب تمہاری دادی فوت ہوئی تب میری تیار شادی 6 ماہ آگے کر دی تھی۔ اگر وہ کہے کسی رشتے دار کی موت پہ کی جا سکتی ہے تو کہنا، تمہاری دادی کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد فارس نے شادی کی اور ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اور اگر وہ کہے کہ تم خود غرض ہو تو اسے بتانا کہ اس کی فیس کون دے رہا ہے۔ ابا، اس نے تڑپ کر غصے سے ان کو دیکھا، وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں یہ کیس دے دوں۔ یہ تمہاری مرضی ہے، مگر میں شادی آگے نہیں کروں گا، ندرت سے بھی بات کر چکا ہوں، اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ تمہاری شادی پہلے بھی سادی کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی، اور وہ بچہ تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی بچہ ہے، اب بھی غلطی کر رہا ہے۔ پھر ذرا دھیمے ہوئے، وہ اپنی طرف سے خلوص نیت سے ہی کہہ رہا ہے، مگر وہ بچہ ہے، اس کو ان باریکیوں کی سمجھ نہیں۔ یہ موضوع ختم ہوا، وہ کالر ٹھیک کرتے باہر نکل گئے۔ زمر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ ٹی وی پہ کوئی عورت کسی ڈرامے میں کہہ رہی تھی، سچ کہتے تھے لوگ، بھانجوں بھتیجوں کو پیار دو یا قربانی، وہ اپنی اولاد نہیں ہوتے۔ اس نے کوف سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، موبائل پہ کال ملائی، پھر بولی تو لہجہ سرد تھا، سادی صبح مجھے آفس پہ ملو۔ ہاں، اپنے فارس ماموں یا جس کے ساتھ بھی آؤ، مستغیث جو بھی ہے، تب تک میں کیس کی پیش رفت پڑھ لوں گی۔ اور فون بند کر دیا۔ چہرے پہ البتہ ناخوشی تھی، زمر خوش نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ سامنے 3 کرسیوں پہ وہ تینوں تھے، بے چین سا آگے کو ہو کر بیٹھا 21 سالہ کم عمر سادی، اس کے بائیں طرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سوٹ میں ملبوس موبائل پہ ٹائپ کرتا ہاشم، تیسری کرسی پہ جینز اور گول گلے کی شرٹ میں ملبوس پیچھے کو ہو کر بیٹھا فارس۔ ہاشم چونکہ ان سے مسلسل تعاون کر رہا تھا اور وہ ایک پریکٹس کرنے والا وکیل تھا، اس لیے اور خود اس کی پیشکش پہ اس کو ساتھ لائے تھے، گو کہ وہ اور فارس آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ وہ تصاویر ہے، کندھوں پہ نشان، کمر پہ جوتا یا کسی وزنی چیز کے مارنے سے، سر پہ چوٹ، ہاتھ پاؤں پہ رسی باندھنے کے نشان۔ فارس ایک ایک چیز پہ انگلی لگا کر تصاویر اسے دکھا رہا تھا۔ زمر خاموشی سے ٹیک لگائے بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، لونگ چمک رہی تھی۔ اس کا باس اس پہ استعفیٰ کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، فاطمی۔ ہاشم نے بنا چونکے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے اسے استعفیٰ دینے سے منع کیا تھا، مگر وہ پریشان تھا۔ آپ کو اس کے باس سے تفتیش کرنا ہوگی، اس کا لیپ ٹاپ، فائل سب غائب ہیں۔ وہ یقیناً جس کیس پہ تفتیش کر رہا تھا اس میں ملوث لوگوں نے اسے مروایا ہے، فارس کہہ رہا تھا پورے وسوق سے۔ زمر آگے ہوئی، سر اسپات میں ہلایا، ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی، کھولی، انگلی سے صفحے پہ ایک جگہ دستک دی، دو رسیاں، ایک موبائل فون، ایک کپڑا جو داخل تفتیش ہیں، ثبوت نمبر 12, 13, 14 اور 15، جو کیس کا ریکارڈ ہے، یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ فارس، اس کیس کو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کا تعین کرنا چاہتی ہوں کہ میں استغاثہ ہوں یا دفاع، اس لیے فی الحال ایک اٹارنی کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا جواب اٹارنی کلائنٹ کے تحت محفوظ رہے گا۔ اٹارنی کلائنٹ یعنی موکل کی بتائی کی کوئی بات، چاہے وہ اعترافی جرم ہی ہو، وکیل کسی کو حتیٰ کہ پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ توڑنے کی صورت میں وکیل کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی وکالت پریکٹس نہیں کر سکے گا۔ اوکے، فارس نے اچھمبے سے اسے دیکھ کر سر ہلایا، ہاشم ہلکا سا مسکرایا، وہ جانتا تھا گفتگو کدھر جا رہی ہے، اس نے سادی کا کندھا تھپکا، ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، فارس نے زمر کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر روکا، سادی نے نہ سمجھی سے سب کو دیکھا، زمر آگے ہوئی، سنجیدگی سے فارس کو دیکھا، کیا آپ نے اپنے بھائی وارث غازی کا قتل کیا ہے یا کسی بھی طرح آپ اس قتل میں ملوث ہیں؟ سادی کا دماغ پھک سے اڑ گیا، اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا، فارس کے جبڑے بھنج گئے، ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ روکی، انٹرسٹنگ، نہیں ہرگز نہیں، وہ رکا، اسے واقعی صدمہ ہوا تھا، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں؟ فارس، آپ قانون بھی جانتے اور تفتیش کا طریقہ کار بھی، آپ نے بھی بہت سی تفتیش اس طرح شروع کی ہوں گی اور آپ خاموش رہیں۔ اس نے جذباتی ہو کر کچھ کہتے سادی کو سختی سے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروایا، مگر وہ چپ ہونے پہ آمادہ نہیں تھا۔ پھپھو آپ یہ کیا؟ میں اس وقت آپ کی پھپھو نہیں ہوں سادی، میں پراسیکیوٹر ہوں، میں بالکل بھی مداخلت برداشت نہیں کروں گی، اگر آپ نے دوبارہ ٹوکا تو میں آپ کو باہر جانے کا کہہ سکتی ہوں۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہو کے البتہ بار بار فارس کو دیکھتا تھا، وہ فارس کی طرف متوجہ ہوئی، سنجیدہ سپاٹ، تو پھر یہ آپ کی کار سے کیوں برآمد ہوئے؟ کسی نے مجھے سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوکے، زمر نے اس بات پہ سر ہلایا، سو میں اس بات کو سچ سمجھوں کہ آپ اس قتل میں ملوث نہیں ہیں؟ وہ میرا بھائی تھا میڈم پراسیکیوٹر، میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا؟ کیا بس یہی ڈیفینس ہے آپ کا؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، جیسے مایوس ہوئی۔ فارس خاموش رہا، اسے اب احساس ہوا تھا کہ زمر اس کی طرف خلاف نہیں، وہ دھیما پڑا، نہیں، میرے پاس سیدی بھائی ہے، میں اس وقت اپنی بھانجی کو اس کی دوست کی طرف لے کر گیا تھا ایک ہوٹل میں، یقیناً ہوٹل کے سی سی ٹی وی کیمرہ میں میرے آنے اور جانے وغیرہ کا وقت ریکارڈ ہوگا، اور میں اس لڑکی کو گواہ کے طور پر بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اب یہ ہے بہتر ڈیفینس، زمر نے سر ہلاتے ہوئے نوٹس دیا، پھر اسے دیکھا، آپ کو مجھے اپنی ایلی بائی سے ملوانا ہوگا، میں یقین دہانی کے بعد ہی کیس پلیٹ کروں گی۔ اوکے، کل تک اسے ادھر لے آؤں گا یا پھر آپ کو ادھر لے جاؤں گا، ڈن، شور۔ زمر نے چند اور نوٹس لیے، پھر سر اٹھا کر سوچتی نظروں سے اسے دیکھا، پولیس نے آپ کو گرفتار نہیں کیا، گاڑی سے یہ سب ملنے کے باوجود بھی، ان چیزوں کی تصاویر کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ میرا خیال ہے یہ وارننگ تھی کہ میں اسے خودکشی سمجھ کر بند کر دوں، ورنہ وہ اسے میرے اوپر ڈال دیں گے۔ ہاں، اب ہم کسی سمت پڑ رہے ہیں، تبھی ہاشم کھنکارا، آئی ایم شیور فارس بے گناہ ہے۔ ساتھ ہی فارس کے تاثرات دیکھے وہ ذرا نرم ہوئے، سر کے اسپات سے ہاشم کی بات کی تائید کی اور اٹھ گیا، ہر چیز کے لیے شکریہ میڈم پراسیکیوٹر، اور فارس باہر نکل گیا۔ سادی قدرے بے چین اور قدرے الجھا ہوا تھا، زمر سے بات کرنے کے لیے لب کھولے مگر پھر روب تھا یا کیا، وہ بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ ہاشم سب سے آخر میں اٹھا، مسکرا کر زمر کو دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے، کیا فارس بے گناہ ہے؟ وہ سامنے پھیلے صفحے سمیٹتے ہوئے ذرا شانے اچکا کر بولی، میری رائے میٹر نہیں کرتی، کم آن، اب تو ہم دوست ہیں۔ نہیں، ہم بالکل بھی دوست نہیں ہیں، زمر نے سنجیدگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ ہاشم کے گلے میں پھندا سا لگا، بہرحال وہ مسکراتا رہا، اور کس بات سے آپ کو یہ لگا؟ قتل کیس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، قاتل، مقتول اور وجہ قتل۔ اس تکون میں قاتل کی جگہ فارس فٹ نہیں آتا، کیونکہ اس کے پاس اپنے بھائی کو مارنے کے لیے کوئی وجہ، کوئی مقصد نہیں ہے، وہ کیوں مارے گا وارث غازی کو؟ ہاں، سر اسپات میں ہلاتے ہاشم مڑ گیا، مڑتے ساتھ ہی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ سختی نے لے لی، خود پہ 100 دفعہ لعنت بھیج کر وہ باہر نکلا۔ آخر اتنی اہم بات وہ کیسے مس کر گیا؟ فارس اور سادی باہر کھڑے تھے، وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا ان تک آیا، ہلکا سا مسکرایا۔ ڈی اے کو تمہاری بات پہ یقین ہے فارس، اب تمہیں اس کو اپنی ایڈی بائی سے ملوانا ہے۔ بس ذرا رک کر سوال کیا، تمہاری بھانجی کی دوست کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ وہ ذہن میں ایک نیا لایا عمل تیار ترتیب دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ امریکن ہے گوری، ہوٹل میں رہ رہی ہے، کل ملوا دوں گا میڈم سے اس کو۔ وہ نہ خوش لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ علیشا، سادی نے جواب دیا۔ وہ اب اداس اور مزمحل سا فارس کے پیچھے جا رہا تھا، جو اس ساری کاروائی سے قطر خوش نہیں لگ رہا تھا۔ ہاشم لب بھیجے بے تاثر نگاہوں سے اسے جاتے دیکھے گیا، گردن میں گلٹی سے ابھر کر غائب ہوئی۔ اس نے ہلکا سا سر چٹکا، گویا کہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن میں کچھ کھٹک گیا تھا۔ علیشا امریکن۔ ہائے سادی، اس نے اسے پکارا۔ دور جاتا سادی پلٹا، دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ فارس سے کو مجھے اپنی ایلی بائی کا نام، ہوٹل کا پتہ وغیرہ ٹیکسٹ کرے، میں اس کی کریڈیبلٹی چیک کر لیتا ہوں، کورٹ میں ہر زاویے سے اسے جج کیا جائے گا۔ اوکے، سادی مڑ گیا، فارس دور جا رہا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا گیا۔ ہاشم وہیں کھڑا ان کو دیکھتا رہا، پھر موبائل نکالا، کال ملائی۔ خاور، کچھ دیر میں ایک عورت کا نام اور ہوٹل کا پتہ ٹیکسٹ کرتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں اتنی معلومات چاہیے جتنی اس کی سگی ماں کو بھی نہ ہو، کرختگی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ چار سال بعد، حماد اور سادی کے مشترکہ رشتہ دار کی شادی کے فنکشن میں کھڑا ہاشم بنا کسی کرختگی کے مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے مخاطب نے کہکا لگایا تو ماضی میں کوئی حنیت چونکی، ارد گرد دیکھا، وہ رنگوں اور روشنیوں سے سجے فنکشن میں کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑے پیالے کا ٹھنڈا میٹھا گرم ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی واپس اپنی میز تک آئی، سست روی سے بیٹھی، زمر اب وہاں نہیں تھی۔ حنین نے ذرا کی ذرا گردن موڑی، وہ قدرے فاصلے پہ جواہرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ حنین کی رشتے کو انکار کرنے والی بات تھی، ابھی تک اس کے وہی تاثرات تھے، شوق سوچ میں ڈوبی ہوئی۔ حنین نے ہونک کر کے رخ موڑ لیا اور سوپلے کھانے لگی۔ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہاں آ کر تم نے غلطی کی؟ جواہرات نے مسکرا کر نزاکت سے اپنے بال انگلی سے ہٹائے اور ساتھ کھڑی زمر کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ خود پین والے گلے، لمبے آف وائٹ گاؤن میں ملبوس تھی اور ہمیشہ کی طرح جوان اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ زمر نے دلہا دلہن کو دیکھتے شانے اچکائے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آئی ایم سوری، اس دن سونیا کی سالگرہ پہ بھی میں نے ایسی ہی بات کر کے تمہیں دکھی کر دیا تھا۔ جواہرات نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی، بولی کچھ نہیں۔ میں دانستہ طور پہ تمہیں احساس دلانے کو ایسی باتیں کر جاتی ہوں، تم خود دیکھو اپنے آپ کو، اس شخص کے پیچھے تم خود کو ضائع کر رہی ہو۔ ڈپریشن ایک مرض ہے اور تم اس سے صحت یاب نہیں ہو سکی، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ زمر پھر سے سامنے دیکھے گئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات رقم تھے۔ تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی اگر تم فارس سے انتقام نہ لو، وہ اس سب کا ذمہ دار ہے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ میں نے چار سال انتظار کیا کہ شاید کورٹ اس کو سزا دے، مگر وہ کل بھی سب کی نظر میں بے گناہ تھا، آج بھی وہ بے گناہ ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی۔ تو پھر اب کیا کرو گی، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ گی؟ وہ احتیاط سے زمر کے تاثرات دیکھتی ضربے لگا رہی تھی۔ اب میں اپنا انتقام خود لوں گی، وہ سرد اور سپاٹ سی ہنوز دلہا دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ جواہرات کی آنکھیں چمکی، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے۔ تم کچھ پلان کر چکی ہو، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم چاہو تو، آخر فارس نے بے وجہ تم پہ اتنا ظلم۔ وجہ تھی اس کے پاس، زمر نے رخ پھیر کر جواہرات کو دیکھا۔ اس کا رشتہ میرے پیرنٹس نے ٹھکرایا تھا، وہ یہی سمجھا کہ میں نے ٹھکرایا ہے، سو اس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دی جاؤں۔ جواہرات نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، میں نے اس کی تمام کیس فائلز پروسیکیوٹر بصیرت کے نام سے مانگ لی ہے۔ جواہرات کے حلق میں کچھ اٹکا، بظاہر مسکرا کر اس نے حیرت سے کہا، مگر تم قانون سے مایوس ہو، پھر اس کیس کو ری اوپن کرنے کا فائدہ؟ ری اوپن نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی چنگاری باقی ہے یا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے دل کی طرح یہ کیس بھی مردہ ہو چکا ہے، یوں میری حجت تمام ہو جائے گی۔ اوہ، تم خود کو مطمئن کرنا چاہتی ہو کہ انصاف کا راستہ چھوڑ کر انتقام کا راستہ تم نے قانون سے مکمل مایوسی کے بعد اپنایا؟ جواہرات کی اٹکی سانس بحال ہوئی، دلچسپی بڑھ گئی۔ زمر نے اسپات میں سر ہلایا، ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز وہ دونوں مدھم آواز میں بات کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ مسز کاردار، جب یہ سب ہوا تھا اور میں نے فارس کو اپنا ملزم نامزد کیا تھا تب کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا، اگر کورٹ اس کو سزا دے دیتا تب بھی سادی، ابا، حنین سب کو یہ ظلم لگتا۔ کوئی کبھی نہیں مانے گا کہ فارس نے یہ سب میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اور اب تم کیا کرو گی؟ زمر نے گال پہ آئی کنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹی، ذرا مسکرا کر جواہرات کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں اس کو ایک ایسے جرم کی سزا دوں گی جو اس نے نہیں کیا ہوگا، اور میں اس کو اس سب میں اس طرح پھنساؤں گی کہ سادی، بڑے ابا سب اسے مجرم مانیں گے۔ مگر زمر، کسی کو سیٹ اپ کرنا ایک مشکل کام ہے، تمہیں اس کے لیے فارس کے پل پل کی رپورٹ چاہیے ہوگی، اس کے بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈز، کانٹیکٹس، کمپیوٹر، ہر شے تک رسائی چاہیے ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آخر میں تمہیں خود اس سے نکلنے کا محفوظ راستہ چاہیے ہوگا تاکہ کوئی تم پہ شک نہ کر سکے۔ یہ سب تم کیسے کرو گی؟ جواہرات ذرا الجھی تھی، زمر کی مسکراہٹ میں مزید تلخی آ گئی۔ ہے ایک طریقہ، مگر اس پہ خود کو راضی کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ جواہرات نے قدرے چونک کر اسے دیکھا، کیسا طریقہ؟ وہ جواب میں اتنا آہستہ بولی کہ جواہرات کو بمشکل سنائی دیا، ان سکنس اینڈ ان ہیلتھ ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے۔ جواہرات بالکل سن رہے گی، اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اسے مجھ سے شادی کرنا تھی جو نہیں ہوئی، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بس کچھ دن لگیں گے، پھر میں خود کو راضی کر لوں گی اس شادی پہ، اور اس کے بعد جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیسے کھیل سکتی ہو؟ میری زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے مسز کردار، 4 سال تک تو یہ کرتے چل گئے، مگر اب شاید ہی مزید 4 سال چلیں۔ اس تھوڑی بہت زندگی میں بہت بس ایک کام کرنا ہے، سادی اور ابا کو دکھانا ہے کہ میں سچ بول رہی تھی، اور فارس کو اس کے کیے کی سزا دلوانی ہے بس۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا، او، اور تم یہ سب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو مجھے نہیں بتا رہی، تمہیں میری مدد چاہیے ہے نا؟ زمر ہلکا سا مسکرائی، میں آپ کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ کیوں ہلکا کروں گی؟ آف کورس مجھے آپ کی مدد چاہیے۔